السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 12 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 81 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو، پچھلے ویک میں جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے وہ ترکیے میں جو زلزلہ آیا ہے اور شام میں اور ان پورے علاقوں کے اندر، جس میں آلموسٹ کوئی 30,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ میجورٹی سارے مسلمان ہی ہیں، اور آلموسٹ 1,00,000 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور 50,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور عافیت والا معاملہ فرمائے. جو لوگ اس زلزلے میں شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے. اس طرح کی جتنی بھی ناگہانی موت ہیں وہ شہادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 5 شہداء ہیں، ان میں سے جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے، پیٹ درد سے کوئی مر جائے، اسی طریقے سے پانی میں ڈوب کے مر جائے، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مر جائے، اور آگ میں جل کے جو مر جائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے وہ تو ہے ہی ہے. سنن نسائی میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو عورت ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. یعنی جتنے بھی کیٹاسٹروفک قسم کی اموات ہے، ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ آپ نیکی کے کام کے لیے جا رہے ہوں. یہ نہیں کہ ایک شخص برائی کے لیے جا رہا ہے اور اس کا بحری جہاز ڈوب گیا تو اسے شہید شمار کر لیا جائے گا، یعنی وہ کسی برائی کے ارادے سے نہ نکلا ہو. بہرحال جو عام نیچرل ڈیتھ ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک کیٹاسٹروفک جو ڈیتھ ہوتی ہے یہ اللہ کے حضور شہادت کے حوالے سے لکھی جاتی ہے. پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے 8 اکتوبر 2005 کو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں تو اس سے بھی زیادہ تباہی ہوئی تھی، 1,00,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، اور آج تک اس زلزلے کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں کے اوپر موجود ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں جن کے قریبی لوگ اس میں بچھڑ گئے تھے، اور کتنے لوگ تو اس زلزلے کے بعد پھر سنبھل بھی نہیں سکے فائنینشلی بھی. پر یہ جتنی بھی آفات ہیں ان کے اوپر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ڈیسٹنی ہماری طے کر دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو یہ جو اب مصیبت آئی ہے اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے. یعنی دنیا میں ہر چیز کو موت ہے، مصیبت کو بھی تو موت ہے نا. ایٹ لیسٹ مصیبت کو اس دن تو موت آ جانی ہے جس دن انسان خود مر جائے گا. اگر کوئی شخص کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، یا اس کے ڈائلسز ہوتے ہیں، یا اور کوئی ایشو ہے، یہ تکلیف وہ کاٹ رہا ہے، لیکن یہ تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. جب وہ مر جائے گا تو تکلیف بھی اس کے ساتھ مر جائے گی. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یعنی الٹیمیٹلی یہ تکلیف کا انجام وہی ہونا ہے جو ہمارا ہے. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو خود بخود وہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی، لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنا. یہ نہ ہو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم التغابن، آخرت کا جو دن ہے نا، یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. جیتا وہ جو اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا، ہارا وہ جو اس دن اللہ کے حضور ناکام ہو گیا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. آمین. تو تکلیف پہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے. اور ایک مجھے ضمناً دعا یاد آ گئی، صحیح مسلم میں ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے، ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے، تو وہ کہتی ہیں میں بڑی تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالی اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے. دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں آیا. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خاوند جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا. تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا. اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی بعد. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے. تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی، اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے الموجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین ابن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے خود. نوحہ سے مراد آپ، یہ پاکستان انڈیا کا نوحہ نہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخو پکار نہ ہو، کوئی غلوب پر مبنی الفاظ نہ ہو. ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی. چلیں رونا بھی مان لیں. تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا. اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے یہ. ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا، وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا. مثلا جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے، تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی. اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی. انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے. بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وسوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ایک غیبی خبر ہے، میں بھی عذاب ہو میں بھی یہ آزمائش ہو. لہذا آج کی ڈیٹ میں جو محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے، اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے. اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ اصل میں اس سے ایک لیسن ہے. اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا، کتنے جانور مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا، زلزلے میں مر گئے، سیلاب میں مر گئے، ٹورنیڈو میں جو ہے وہ اٹھائے گئے، ان کا کیا قصور تھا. تو یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی سٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے اور آپ انالیسس کرنا جانتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ روزانہ ایک گھنٹے میں 6,000 لوگ نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں. اتنے بندوں نے روزانہ مرنا ہی ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ، یعنی ہر 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے، 1 لاکھ بھی نہیں ہے سیکنڈ، یعنی ہر سیکنڈ میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 بندے مر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ پوری دنیا کے اندر مر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا، تو اگر 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے تو اس میں سے آلموسٹ سمجھ لیں 30,000 سے 40,000 تو مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو اوور آل آبادی ہے اس کا 1/4 یا 1/5 حصہ تو مسلمان ہے نا. تو اتنے لوگ تو ویسے ہی روزانہ مر جاتے ہیں، لیکن چونکہ اسکیٹرڈ فارم میں مرتے ہیں لہذا ہمیں فیل نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی مسجد سے کسی کی فوتگی کا اعلان سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا کوئی بندہ مرا، ورنہ روزانہ 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے. تو اس قسم کی جو یکمشت اللہ کی طرف سے ایک ڈیتھ والا ایک سمجھ لیں الارم بجتا ہے نا، وہ پوری انسانیت کے لیے ایک الارم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر حالات و واقعات دے کر بھیجا ہے اور الٹیمیٹلی اس نے تمہیں اپنے پاس بلانا ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ تمہیں اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو سدھر جاؤ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک گلی میں ہونے والی ٹریجک ڈیتھ ایک محلے کے لیے عبرت ہے، ایک محلے میں زیادہ ڈیتھس اس سٹی کے لیے عبرت ہے، ایک سٹی کے اندر بڑا حادثہ جو ہے وہ ایک پورے صوبے کے لیے، اور ایک صوبے میں ہونے والا حادثہ ایک ملک کے لیے، اور ایک ملک میں بڑا ہونے والا حادثہ جس طرح کہ ترکیے میں ہوا، شام میں ہوا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. باقی اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے وہ اس نے اپنے ٹائم کے اوپر بھیجنی ہے، وہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اس حوالے سے یہ جو تکلیف کا سلسلہ ڈیسٹنی اور تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بڑا کھول کر بیان کیا، اور اس انداز میں قرآن کی کسی اور سورت میں اس ٹاپک کو بیان نہیں کیا گیا. یہ سمجھ لیں اس کی اپیکس ہے. آیت نمبر 22 اور 23، سورت نمبر 57 ہے سورت الحدید اور آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں نازل ہو، یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سلاب کی شکل میں ہو، ٹورنیڈوز کی شکل میں ہو، کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے، اس قسم کی جتنی تکلیف پوری زمین میں آتی ہیں، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی مصیبت کہ جو تمہاری جان پر ٹوٹتی ہے، وہ انسان پہ تکلیف بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کسی قریبی کے ڈیتھ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارڈ ڈسک میں، لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زمین والوں پر یا کسی انڈیویجول کے اوپر بھیجے. کیوں پہلے لکھ لی ہے؟ اس کی حکمت بتا دی. ان ذالک علی اللہ یسیر، پہلی بات تو یہ کلیئر کر دی کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. ویسے تو ان امیجنیبل چیز ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے اور انسان تو ایک سپیشی ہے، اس کے علاوہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہے، اور پھر ہر سپیشی کی آبادی جو ہے وہ بلینز میں ہے. سب پہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہمارے لیے آسان ہے. تم تو اسے امیجن نہیں کر سکتے کہ مستقبل میں ایک ہونے والے واقعے کو پہلے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ کا کامل علم ہے. سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا بھی کسی خشکی کی جگہ پر یا سمندر میں ٹوٹے کسی درخت سے، یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں یہ لکھ لیا ہوا ہے. یہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے کہ مت کفے افسوس ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی، کوئی تکلیف آئی، کوئی نعمت چھن گئی، تو اس پہ افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے شیخی بگاڑنے والے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے، ہم نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں یہ لکھ لیا تاکہ تمہیں اس کا غم نہ ہو، یہ تمہارا مقدر تھی. تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے طے ہے وہ کبھی ٹلنی نہیں ہے. صرف وہی تقدیر ٹلتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں ہی پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر کے اگینسٹ وہ مجھ سے دعا کرے گا اور یہ تکلیف میں اسے ٹال دوں گا. ہر تکلیف نہیں ٹلتی جناب، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہی تکلیف ٹلے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہے کہ ہاں اس کو میں ٹال دوں گا، لیکن کچھ تکلیف ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کی نہیں ٹالنی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے، تو اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے وہ غموں سے عبارت تھی. تو انہوں نے، حضرت ابو ذر غفاری کا جو چیپٹر بند ہے نا، اس کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے جو ترمذی میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیف اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے، اس کے بعد ان پر ڈالتا ہے جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ذکر صحابہ اہل بیت کا نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد محبوب ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے، اور جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے. یہ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بعض کے لیے تو ان کی غلطیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف، اور بعض کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ تکلیف والا رکھا ہوا ہے جی، اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. ادروائز تو آپ کوڑ کوڑ کے مر جائیں گے، دنیا تو پھر غموں سے عبارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی میں مختلف غم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ غم اسے آنے ہیں. تقدیر میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں. ہاں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. اب یہ دو بڑی چیزیں ہیں، رزق میں ہر چیز ہے، صرف مال و دولت نہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے یعنی اس میں برکت کر دی جائے یا اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کام بڑا مشکل ہے، تعویذ دھاگے تو لوگ رشتہ داروں پہ کرواتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جیلسی فیکٹر ہوتے ہی رشتہ داروں میں. شریکہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں شریکہ ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شریک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک کامنلی یعنی وہ چیز جہاں پہ کامن انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف دو میٹھے بول ہی بول لیں، مراد یہ کہ آپ فائنینشلی ان کی ہیلپ کریں. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو سب سے بڑا ایشو ہی جو ہے وہ اکانومی بنا ہوا ہے، تو اس قسم کا آپ اس نے سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت اور آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا. تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر میں ڈسیزن چینج ہوتے ہیں. وہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اس کو یہ سپورٹیو یہ حدیث ہو جاتی ہے بخاری مسلم کی، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے یا اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے گا. باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے، اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے. اب دعا ہو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا آپ نے مانگنی مانگنی ہے چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے، اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ تین موڈز میں چلی جاتی ہے. وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی، یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی. تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی. ہاں اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے ریاض نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی. ٹوائلٹ میں بھی گئے ہیں نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہاں ٹوائلٹ سے باہر نکلے تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا، ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے. تو دعاؤں سے اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہیں کرنا، یہ دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 186 ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگے. وہ ٹھیک ہے، جامعہ ترمذی میں دو احادیث موجود ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. وہ تو دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے اس حوالے سے. ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کر سکتا ہے. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے، یہ انسانیت کا میگنا کارٹ ہے. وہ گریٹ بریٹن جو تھی نا امپائر، ان کے جو کنگز تھے نا، انہوں نے جو اپنا آئین تھا نا، اس میں میگنا کارٹا رکھا تھا کہ ہر رعایا میں سے شخص اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے. تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو، اور وہ کلیئر کٹ شرک کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تو نے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے. یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ہوا کہ جس سے اجازت لے کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ مولا علی مولا حسن کو نصیحت کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں ان کے نام کے اوپر لوگ یا علی مدد کہہ رہے ہیں. مولا علی تو بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. یعنی مولا علی تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دربان بھی نہیں ہے اللہ کا، جب بھی دعا کرنی ہے اسی سے کرنی ہے. تو مولا علی نے تو نہیں کہا کہ تو نے میرا بیچ میں واسطہ ڈال لینا اپنے باپ کا یا اپنے نانا کا. کوئی نہیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں موجود، نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں، جس میں ہو کہ آپ نے بیچ میں بندہ کوئی اس طریقے سے داخل کرنا ہے. ہاں وسیلہ اور توسل کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں وہ الگ بات، وہ تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان کو واسطہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. قرآن کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، بخاری میں حدیث ہے 1010، مشکات میں موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا، بے شک ہم پہلے پہل تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے. ہم تیرے نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے. لیکن دعا انہوں نے بھی اللہ سے کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ باتیں جب آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں تو مسلمانوں کا گیر کیسا الٹا لگا دیا علماء سو اور شیاطین نے، جو انسانی شکل میں ممبروں پہ اکثر پائے جاتے ہیں. کہ جی اچھا جی، آپ اللہ سے ہی مانگنا ہے تو روٹی پھر امی سے نہ مانگے. اندازہ کریں، یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. یار اس کا یہ مطلب کب سے تھا؟ حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ قرآن میں آیت ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ دنیا کو اسباب سے اللہ نے جوڑا ہے. دنیا میں یہ نہیں ہونا کہ آپ نے 100 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو پیاس ختم ہو جائے گی. نہیں، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن جو دعا ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، یہ وہ آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں ترجمہ نہیں پڑھتے. جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہمارے اسٹوڈنٹس نے، اللہ کے فضل سے شرک چھوڑ دیا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے؟ وہ یکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی ایک آ رہا ہے اور دوسرا دنیا سے جا رہا ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ کا خلیفہ کیا، تمہاری اولاد کو تمہارا خلیفہ کیا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا کہ اسے معبود بنا لیا اس نے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر ہم نے فرشتوں سے مانگ لی تو مشرک. نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آتا ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے، بارش کی نماز اور دعا اللہ سے مانگتے تھے. کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ یار فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، کہتے کہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. فرشتوں کی نہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی. اور سب سے بڑا بزرگ اگر پلانٹ ارتھ پہ کوئی ہے نا، وہ سورج ہے. یہ اتنا بڑا میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا دنیاوی اسباب میں، کہتے ہیں دیکھیں جی اگر ایک پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے تو ہمارے بابے کیوں نہیں مشکل کشا ہو سکتے؟ اندازہ کریں، یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے. سرکاری پیناڈول کی گولی تو چھوڑ دیں، سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے نا یہ سورج ہے. سورج اگر نہ ہو تو نہ زمین کے اوپر موسم بدلیں، نہ ہوائیں چلیں، نہ بارش ہو، نہ ہماری فصلیں پک کر تیار ہوں، اٹ مینس کہ دنیا پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو. تو کیا ہم سورج کو پکارتے ہیں؟ کبھی کسی کو وام بھی آیا کہ سورج کو پکارنا ہے؟ تو سپوز اگر کسی کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہو تو آپ نے اس کو پکارنا تو نہیں ہے، پکارنا تو آپ نے اللہ کو ہے. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے جو اسے مرتے دم تک سمجھانا پڑتا ہے، اور بڑی شرم آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر غلط چیزیں منسوب کریں گے اپنے بزرگوں کی طرف، بابوں کی طرف. اور توحید کے بغیر تو نہ آپ کی محبت رسول آپ کے کام آنی ہے، نہ محبت اہل بیت نے کوئی نفع دینا ہے، نہ آپ کا عشق صحابہ کسی کام کا ہے اگر آپ نے توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے، اللہ کی پہچان ہے. بالکل، اگر یہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ختم ہیں. انبیاء دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ویسے تو فخریہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ حضرت حسین ابن علی جو ہیں وہ کربلا میں بھی نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، تو آپ نے دس محرم کو نماز نہیں پڑھنی، باقی سارے کام کرنے. جی مولا علی بھی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، تو مولا علی کے غم میں آنسو تو بہانے لیکن جس نماز کے لیے وہ جا رہے تھے وہ نہیں پڑھنی. تو یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ آپ ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بابوں اور فرقوں کے بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں؟ تو بات شروع ہوئی تھی وہ ترکیے کے زلزلے سے، ظاہر ہے دل تو دکھتا ہے ہمارا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، باہمی اخوت میں، بھائی چارے میں، محبت کے اندر اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل اس طرح کا رکھا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا بھی ہے نا جی کہ ہم، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ہم کبھی بھی اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہماری فیملی اس طریقے سے روڈوں پہ آ جائے ایک تکلیف کی وجہ سے، لیکن ظاہر ہے ایک تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے اینڈ پہ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کا کام ہے کہ جو این جی اوز ایمانداری کے ساتھ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، جس طرح جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے، چاہے برما کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ، شام میں، عراق کے اندر، اور ابھی اس حوالے سے بھی ان کی ایڈورٹیزمنٹ چلنا شروع ہو گئی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر شام اور ترکیے کے حوالے سے، تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے سپورٹ کریں تاکہ آپ کا جو دیا ہوا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صحیح جگہ پہ لگ جائے. زکوٰۃ میں سے دیں اور ردی مال نہ بھجوائیں، زکوٰۃ میں سے نکالیں. اور اگر کسی کی زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے تو وہ اگلے سال کی ایڈوانس بھی نکال کے دے سکتا ہے. تو جو لوگ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں، اس میں پیچھے نہ ہٹیں. دعاؤں میں تو ہم نے یاد رکھنا ہی ہے، وہ تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے کو یاد رکھے. وہ تو مسلم شریف میں بڑی زبردست حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا تو بھی اس کو یہی کچھ عطا کر دے. تو دعا کرنے میں ہمارے اپنے لیے بھی ایک فائدہ ہے، وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اینڈ پہ میں دوبارہ سے دعا کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس میں شہید ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس میں زخمی ہیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، اور جو لواحقین ہیں انہیں اس تکلیف پر صبر دے، اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ ایشو جو کل ہی پیش آیا، تمام مین ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے خبر بھی لگی، جیو پہ بھی یہ نشر ہوئی، اے آر وائی کے اوپر بھی، دنیا کے اوپر بھی، بلکہ جو جی این این نیوز ہے انہوں نے تو مجھے لائیو لیا تھا کل شام کو 7 سے 7:30 پروگرام، اس میں میں نے اس پہ ورڈکٹ اپنی دے دی تھی. لیکن چونکہ اس پلیٹ فارم سے ہم اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، ننکانہ صاحب کے اندر ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر، وارٹن نام ہے اس کا، وہاں پر ایک شخص کو موب نے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے چھڑوا کر خود ہی جج بنتے ہوئے اس پہ مقدمہ چلا کے اسے مارا، اور نہ صرف مارا بلکہ اسے بالکل ننگا کر کے روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، لاش کو بھی آگ لگا دینی تھی. اس وقت خیر پولیس نے کسی طریقے سے قابو پا لیا، ظاہر ہے وہ پولیس نے قابو ہی پانا تھا، اب تو کام کچھ بچا ہی نہیں تھا. اینڈ پہ یہ لوگ اس طریقے سے پہنچتے ہیں، اور اس کے اوپر الزام تھا توہین مذہب کا. اس چیز سے قطع نظر کہ اس نے کوئی توہین کی ہے یا نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں اس قسم کے، ان کا اب کیا لینا دینا اسلام کے ساتھ؟ پوری دنیا تو اسلام کو اس حوالے سے ملائن کرے گی، سیدھی سی بات ہے. آپ کو پتا ہے سری لنکن ایک تھا یہاں پہ ملازم سیالکوٹ کے اندر، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور بعد میں سزائے موت بھی ہوئی ان لوگوں کو جو اس میں انوالو تھے، کئی لوگوں کو قید بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی سبق نہیں سیکھا. کچھ عرصے بعد میاں چنو کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا، وہ ایک پاگل شخص تھا جو قرآن کے اوراق کو آگ لگا رہا تھا، اسے قتل کر دیا گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو پاگل تھا. اب مجھے بتائیں ایک پاگل شخص کے اوپر کون سی شریعت اپلائی ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ تعلیقاً روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں پوری سند موجود ہے. سیدنا عمر نے اپنے دور کے اندر ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس شخص پہ آپ ہاتھ نہیں جاری کر سکتے، کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا. 1 جو مجنون ہے، 2 سویا ہوا شخص، اور 3 جو چھوٹا نابالغ بچہ ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈسیزن واپس لیا، اور یہ پوری حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت علی نے ہی رسول اللہ سے بھی روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں تو یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. جوڈیشری کا نظام اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی شخص نے اپنی ذاتی دشمنی نبھائی ہے اس بندے کو مارنے کے لیے، توہین مذہب کا سہارا لیا ہے، یا واقعتاً اس شخص نے کوئی ایسی توہین کی ہے. پھر ہر طرح کی توہین مذہب جو ہے وہ ایک طرح کا رزلٹ نہیں رکھتی کہ آپ نے اسے دنیا سے ہی ختم کر دینا ہے. کئی ایک جرائم ہے جن کے اوپر تعزیر ہے. اب یہ تو جوڈیشری کا، قاضی کا کام ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہاں تو قانون انصاف کرتا نہیں ہے اس لیے ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو میرے بھائی اگر یہی بات مان لی جائے تو یہ تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا اس کا. کیونکہ جتنے اہل حدیث ہیں وہابی، وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، بریلویوں کو اجازت دے دیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اور وہابیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیں پاکستان سے. اسی طریقے سے جتنے بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں اور شیعہ ہیں، وہ وہابیوں کے نزدیک مشرک ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں، ہم پر تو نبی الاسلام کی گستاخی کا الزام یہ لگا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں. وہ تو ان کو بھی ختم کر دیں گے، اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہونا. اور اکثر آپ دیکھیں گے جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، کانوں میں ان کی بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ کلمہ سنیں نماز سنیں انہیں نہیں، لیکن وہ سب سے آگے ڈنڈے اٹھا کے نا مارنے والوں میں اور گاڑیاں توڑنے والوں میں، بینک لوٹنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اب مجھے بتائیں رسول اللہ اگر دنیا میں موجود ہو تو یہ ان کو یہی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. آج تک کسی عاشق رسول نے جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کو تو آگ نہیں لگائی ہے، لوگوں کی موٹر بائکس کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں فخری ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے. غیر مسلم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ ہم اس ریلیجن میں نہیں ہیں، ادروائز ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہوتا. یہاں تو ایک فرقہ دوسرے کے ساتھ بھی کر دیتا ہے نا. اب یہ جو شخص تھا وارث نامی، اس کے بارے میں پولیس کے بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں. بہرحال جو ہمیں ایک لبے لباب پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ پہلے بھی کوئی توہین مذہب کا الزام تھا کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کو یوز کیا ہے کوئی جادو وغیرہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ کچھ عرصہ جیل میں بھی کاٹ کے آیا، اس کے بعد پھر چھوٹ گیا. لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ چھوٹا کس لیے. اس لیے چھوٹ گیا کہ وہ الزام ثابت نہیں ہوا، یا اس نے اپنی ڈیو سزا بھگت لی تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں پتا. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے صفحات کے اندر وہ چھری داخل کی ہوئی تھی اور اپنی کوئی وائف تھی اس کی جسے طلاق دی ہوئی تھی اس نے، یا کوئی ناراضگی تھی اس سے صلح کی کوششیں کر رہا تھا، یا اس کے اوپر کوئی جادو کر رہا تھا، اور پھر وہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب پتہ نہیں وہ گھر کے اندر کر رہا تھا یا گلی میں کر رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب کن لوگوں نے دیکھا وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ نعرہ بازی اسی طریقے سے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کی ہیٹ جو ہے وہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں کہ آگے بول جائے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کسی کو توہین مذہب کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں سزا ہو لیکن اسٹیبلش تو ہو، اور اس کے بعد جو اس کے گناہ یا جرم کی انٹینسٹی ہے اس کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ، اب مجھے بتائیں قرآن پاک کی اگر توہین بقول آپ کے ہو گئی ہے اس کے اوپر یہ نعرہ لگانا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا. اب قرآن پاک کی اگر توہین ہو گئی ہے اس کا معاملہ گستاخی رسول کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گی جی اس لیے کہ قرآن تو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. تو سرکار اگر یہی آپ نے کرالری بنانی ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی پوری امت جو ہے وہ بھی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اور جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ کعبہ تیری حرمت ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. لہذا آپ جو مسلمانوں کا بھی دل دکھاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، تو پھر اس کے اگینسٹ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کر دیا جائے. اس طرح کرالریز نہیں بنتی، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. جاہل اور جڈ لوگوں کا کام نہیں ہے، جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے کہ یہ بندہ گستاخ ہے یا نہیں ہے، اور یہ چیز بھی ڈٹرمن کرے کہ اس کا ذہنی توازن درست بھی ہے کہ نہیں. پاکستان جیسے ملک میں مسلمان تو چھوڑ دیں، کوئی غیر مسلم بھی تصور نہیں کرتا کہ کوئی اس قسم کی گستاخانہ ایکٹیویٹی اعلانیہ پرفارم کرے گا. چھپ کے بھی بہت مشکل ہے، آج کل کوئی بات چھپی نہیں رہتی. تو یہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے کہ اس کا ذہنی توازن کیسا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی پریشان تھا، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی، مس گائیڈ ہو گیا، اس کے اوپر توبہ پیش کریں. میرا خیال ہے سب کے سب لوگ توبہ پہ آمادہ ہو جائیں گے جب انہیں آگے جیل نظر آ رہی ہوگی. کون تیار ہوگا جیل میں جانے کے لیے؟ لیکن وہ دیکھ لیں، وہ پاکستان میں اب 295A 295B C، اس کے ساتھ کہیں انہوں نے کوئی شک نہیں جوڑی ہوئی اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس سے وہ سزا ختم کر دی جائے گی. میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس قانون کو آپ تھوڑا اپ ڈیٹ کریں، اس میں توبہ کی شک ڈالیں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے، اگر کوئی شخص شک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اگر کسی سے انجانے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے آپ اسے سمجھائیں، ورنہ آپ تو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں نا, قل انما انا بشر مثلکم, اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں, یعنی ایز اے اسپیشی مرتبے کے طور پر نہیں, تو آپ کو گستاخ رسول سمجھیں گے, حالانکہ قرآن کی آیت ہے. آپ لاکھ چیخیں کہ ہم مرتبے کی بات نہیں کر رہے, ہم جنس کی بات کر رہے ہیں, اسپیشی کی بات کر رہے ہیں, اس لیے تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے, انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. مرتبے کی بالکل بات نہیں ہو رہی, مرتبہ تو کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی پیغمبر رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک الگ سے چیز ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراآرڈنری کوالٹیز دی ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا خشوع خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے, نماز کی حالت میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب امامت کروا رہا ہوتا ہوں, حالانکہ آپ کی یہاں پیچھے آنکھ نہیں تھی, ان دو آنکھوں سے بھی ہم تو بس اس سے آگے 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں. نبی اسلام کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں آیا نماز قصور پڑھاتے ہوئے سورج گرہن کی نماز, نبی اسلام کچھ قدم چل کے آگے گئے, پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو آج نماز میں وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نماز شروع کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی, اور اس میں بھی انگوروں کا ایک گوشہ میں نے دیکھا, میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے توڑ لوں, اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. آپ ایک دانہ توڑیں گے دوبارہ دانہ اگائے گا, کیونکہ جنت میں نہ صرف انسانوں کو موت نہیں بلکہ جنت کی کسی نعمت کو بھی موت نہیں ہے. جیسے ہی دانہ آپ کھائیں گے نیا دانہ اس کی جگہ اگائے گا, اسے موت نہیں آنی. تو پھر نبی رسان فرمایا میں نے ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھیں جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر, آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ زمین پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ پہنچ گیا, دیکھ بھی لیا. تو نبی علیہ السلام کے مرتبے کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا اس حوالے سے, وہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا, پورے لشکر میں ایک ہی پانی کا پیالہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ ریگستانی سفر کے اندر آپ کو پتا پانی ایک ایشو تھا, تو آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے, وہ تو پتھر پہ آسا مار کے چشمہ جاری ہوتا تھا نا, یہ گوشت میں سے پانی نکل رہا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت 1500 تھے, 100,000 بھی ہوتے ہیں نا تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, مشکیزیں بھی بھر لیے, تب بھی وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوا, ابھی بھی اسی طریقے سے مسلسل پانی کے چشمے جاری تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ معجزے والا معاملہ, لہذا آپ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اسپیشی کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے, یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا. صحابہ نے رکھا تو ان کی تو حالت غیر ہو گئی. نبی علیہ السلام جلال میں, آپ نے فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے. اب صحابہ کو پتا تھا قل انما انا بشر مثلکم, لیکن انہیں پتا تھا یہ اس حوالے سے آیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو رات کے وقت اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, میرا سٹیٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ, لیکن بہرحال آپ انسان ہیں اسپیشی کے طور پر. لیکن یہ ساری باتیں منوانے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے, آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اسی لیے دیکھیں کہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. یہ جی این این نیوز نے تو بڑی جرت دکھائی ہے کہ انہوں نے, یعنی وہ رابطہ کیا, میں نے ان کو پہلے بتایا کہ آپ اس کا وزن اٹھا لیں گے, کوئی اور عالم تو تیار نہیں ہوگا یہ بات کرنے کے لیے, میں تو تیار ہو جاؤں گا, لیکن آپ اس کا وزن بھی اٹھائیں کوئی کٹنگ نہ ہو. تو شکر ہے کہ انہوں نے لائیو چلایا پروگرام, اس میں کوئی کٹنگ بھی نہیں کی. بعد میں جو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا وہ ہم نے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر بھی اسے کروایا, وہ آپ کلیئر کٹ میں نے جو اس حوالے سے نیریٹو ہے, پہلے دن سے ہم چیخ رہے ہیں. یہ تو ایف اے ٹی ایف کی بابرکت تلوار تو بعد میں آئی ہے, تو تب انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر کے حوالے سے شر کلیئر ہوا ہے, ادروائز میری آپ 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہیں، میں اس وقت بھی چیخ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے، یہ جو تم لوگ پال رہے ہو نا تمہارے گاٹے بھی فٹ ہوں گے، ہمارے گاٹے تو فٹ ہوئے ہیں. جب اس وقت تھے تو بم دھماکوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے تھے، اب جب سے تم نے بے روزگار کیا ہے نا انہیں ان کے چندے روک کے، تو اب یہ ہماری جیبیں کاٹتے ہیں. یہ آپ کو جتنے جیب کترے نظر آ رہے ہیں نا ان میں میجارٹی یہی لوگ ہیں جو اب بے روزگار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی مسجد کا چندہ جا کے لوٹ لیں گے. میں تو جہادی تنظیموں کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وقتی طور پہ اپنے نام پہ کوئی چیزیں کی بھی تھی نا، جیسے یہ جہادی تنظیموں کے اوپر پابندی لگی وہ اپنے استعمال میں لے آئے ان چیزوں کو، کسی کے پاس پلاٹ تھا نا مسجد کا وہ بیچ کے کھا گیا. ہاں جی، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی تھی. اور اندازہ کریں آج تک چندہ بکس لے کے پھر رہے ہیں، ان سے پوچھیں یہ چندہ کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ خود کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہوئے ہیں، ہماری تنخواہیں نہیں دینی. بھائی تنخواہ تو آپ کو دی تھی ایک کام کی، ہم تو اس کام کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتے تھے. وہ الگ سے میرا اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، بل وہ کام بھی چھوڑ دیے تو آپ کس چیز کی تنخواہ یار، بغیر کام کی تنخواہ، اندازہ کریں. تو یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے، اور یہ اس عفریت اور جن سے چھٹکارا مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے ضرب عزم رد الفساد اور یہ سارے کام کیے، اس کے باوجود کچھ عرصے میں اب دوبارہ سے یہ جن بوتل سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دھرنے دلوائیں گے تو دھرنے تو دے دیں گے، وہ تو بیچارے اپنی کاز میں مخلص ہوں گے، آپ انہیں یوز کر رہے ہوں گے اور اپنا مقصد بھی ان سے پورا کر رہے ہوں گے، لیکن کل کو جب وہ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ کے قابو سے بھی باہر نکل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلی جب حکومت آئی اس کے اوپر بھی وہ دھرنے نازل ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پالتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس وقت بھی آ جاتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے کہ اب نہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. کراچی میں آپ دیکھ لیں ایک لسانی بنیاد پہ بنی ہوئی جماعت کتنا بڑا عفریت بن گئی تھی، پھر ہماری ریاستی اداروں کی قربانیوں کے بعد وہ کسی حد تک جن قابو آیا. پھر بعد میں پھر عوام سے یہ کہنا کہ جی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اسٹیٹ کے ادارے، تو قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا یہ خبیص پودا جو لگاتے تھے نا آپ لوگ، وہ آپ ہی کو کاٹنا ہے، یہ ہم نے نہیں لگایا ہوا پودا. جی ہاں، ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار ہمارے ملک میں جو آئی ہے، جس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمارے ٹوائلٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے لکھے گئے، تو یہ آپ کے بڑوں نے کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کا ہی بڑا تھا جس نے امریکہ کی جنگ کو یہاں پہ جو ہے وہ نازل کر دیا، پرویز مشرف. ڈسیزن تو اس کا تھا نا. ہاں، تکلیف ساری پاکستانی قوم کو کاٹنی پڑی، اور آج ہماری اکانومی کہاں پہ گری ہے، آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے ادھر. تو وہ سارے کے سارے پودے آپ کے بڑوں کے لگائے ہوئے ہیں، لہذا اب صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنے سے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، یا ایک پریس کانفرنس کر لینے سے، یا آئے دن اپنے جو من پسند قسم کے صحافی ہیں ان سے مختلف انٹرویوز دلوانے سے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے، نہیں، یہ گراس روٹ لیول کے اوپر چینج چاہیے. اچھا، باقی لوگ تو رونا روتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی سولوشن بتائیں، سارے رونا ہی روتے رہتے ہیں. جی ہم سولوشن بتا رہے ہیں، سولوشن یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو 1800 علماء کا وہ پیغام پاکستان لکھنا کوئی کافی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ کوئی نہیں پڑتا نہ اس کو کوئی مانتا ہے. یہ ان علماء کو آپ نے پبلکلی پروڈیوس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، مین میڈیا کے اوپر ان سے بیانات دلوانے ہیں ویڈیوز میں، جن کی یہ جائز اولادیں ہیں، وہ کبھی بھی آ کے بیان نہیں دیتے، کبھی کنڈیم نہیں کرتے. ان کے پاس ایک وہ شریف آدمی طارق جمیل رہ گیا، ایک وہ دوسرا شریف آدمی مفتی منیب الرحمان، تیسرا مفتی تقی عثمانی، اور ایک امین شہیدی. یہ کوئی چار پانچ شرفا انہوں نے ہر موقع پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آ کے بیان دیتے ہیں. سرکار ان کے بیانات کو کون مانتا ہے؟ وہ تو ان کو اپنا بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بھائی جنہوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، ان کو لانچ کریں، وہ آ کے سامنے بیان دیں. جب تک وہ نہیں یہ کہیں گے تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہیں گے. یقین کریں کہ اوپر اوپر سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اندر خانے یہ لوگ جا کے مبارک باتیں دیتے ہیں. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا نا، وہ جو سینکڑوں لوگ پکڑے ہوئے تھے نا، تو وہ تھانے کے اندر روزانہ انہوں نے محفل میلاد سجائی ہوتی تھی. وہاں کے وکیل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یار تھانے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم کن لوگوں کو یار پکڑ کے لے آئے ہیں، کہ ہم نہ گناہگار ہو رہے ہوں. پورا دن تلاوت اور راتوں کی آواز آتی رہتی ہے. یہ حالت ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ داڑھی اور پگڑی کے پیچھے بی ایم ڈبلیو اور پریڈو چھپ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کتنے سادہ سے ہیں، ماشاءاللہ ان کی وہ داڑھی دیکھیں، کپڑے بھی سادہ سے پہنے میں، وہ گاڑی نہیں نظر آتی اتنی مہنگی. وہ پیچھے چھپ جاتی ہے سادگی کے پیچھے. اور یہ لوگ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے وہ ان کو مبارک باتیں دینے بھی جاتے ہیں. لوگ ان کے گھروں کو بھی جا کے گھر والوں کو بھی تسلیاں دیتے ہیں جی خیر ہے. تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے. لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو دنیا میں بھی ناکام ہے، تو وہ کہتا ہے چلو مرنے سے پہلے کسی کو جنت میں پہنچا کے میں تو اپنی جنت پکی کروں نا. زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیتا. یقین کریں ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی پنڈی سے آئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے جن کا میں بھی مرید تھا. تو میں نے بڑے احترام کے دائرے میں ان سے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تو بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ہے، جبکہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اندازہ کریں اس کمیونٹی میں جہاں سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہیں، جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. کہانی دیکھو کتنی بڑی کڑی ہے انہوں نے. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑے احترام سے دھیمی آواز میں بات کی. وہ سرکار یہ تو ہمیں ویسے مشورے دیتے ہیں نا کہ جی آپ دھیمی آواز میں بات کریں، دھیمی یا اونچی آواز سے آپ بات کریں، جب آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کی چیخیں آسمانوں کو جاتی ہیں. یہ نیچرل ہے. تسی کر کے دیکھ لو، اسی تے کر کے دنیا چینج لے آ کے دس دیتی ہے. تسی ذرا دھیمی آواز نہ لے کے آؤ. مڑ مڑ کر رہے دنیا چینج نہیں آئی، چینج آئی ساڈی وجہ نہ. میں نہ بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. دیکھو نا یہ چینج اسی سے آئی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں یار کوئی گل کر رہے. تو وہ کہتا ہے میں نے بڑے اطراؤں سے بات کی تو تین چار مرید کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی اور تے کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا پر تنو مار کے اسی جنت ٹر جانا ہے. سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن تجھے مار کے. وہ کہتے یار میں حیران ہو گیا کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، میں نے تو کوشچن کی ہے. تو لیکن سرکار کوشچن ہی تو ان کے لیے گالی ہے، ان کی موت ہے. ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ یہ آپ نے پرچی لکھ کے کیوں بھیجی ہے. میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کس فرقے والے نے سوال لکھا، کیوں لکھا. کیوں بھائی؟ ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لوں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے آپ نے، لیکن ان سے آپ سوال کریں تو آپ اندازہ کریں. تو اس گھٹن کے ماحول کے اندر کوئی عالم دین تیار نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. کوئی مذہبی پیشوا جو واقعی انہیں لیڈ کر رہا ہے وہ تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ مجھے بھی یہ شہید کر کے جنت کما لیں گے. دیکھ لیں. تو یہ میں بیسیکلی سمجھتا ہوں سٹیٹ کا فیلئر ہے. سٹیٹ سے مراد وہ تمام ریاستی ادارے جن کی غلط پالیسیز کی ہیٹ پوری یہ قوم 22-23 کروڑ کی بھگت رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے اور بھگتنا ہے. ہاں جب کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اچانک آپ کو عدلیہ بھی حرکت میں نظر آئے گی اور کیسز بن جائیں گے، ایف آئی آر درج ہو جائے گی. الٹیمیٹلی کبھی میڈیا میں وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتا. اور بھائی اس طرح کے ٹاپکس بار بار میڈیا میں ڈسکس ہونے چاہیے. ہونا چاہیے کہ اب یہ جو واقعات اس طرح کے وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں، اس کے بغیر بھی جو پرانے واقعات تھے اس کی پروسیڈنگ بتائیں عوام کو کہ کیا نکلا اس میں سے. ایک دفعہ نہیں بار بار بتائیں کہ اتنے لوگ جیل میں، اور جیل میں جا کے کیمرے میں دکھائیں کہ وہ جو ذلت کاٹ رہے ہیں نا ان کے انٹرویوز دکھائیں کہ انہیں پتا چلے کہ یہ انجام ہوتا ہے اس کا. قیدیوں کے صرف انٹرویوز آ جائیں نا، میں کہتا ہوں دنیا سے کرائم ختم ہو جائے. 24 گھنٹے ایک جیل میں ایک کمرے کے اندر کاٹنا جس میں مشکل سے آپ ٹانگیں سیدھی کر سکیں، ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر 15-20 بندے آپ کے ساتھ ہوں اور ٹوائلٹ بھی الگ سے نہ ہو، ایک کونے میں سیٹ لگی ہوئی ہو اور اس میں کوئی پردہ بھی ایسا نہیں ہوتا، ایک یا ڈیڑھ فٹ کی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، باقی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو مچھروں کی ماجگاہ وہ بنی ہوتی ہے، اور جو کھانا وہاں پہ آتا ہے، توبہ توبہ توبہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آپ کبھی وہاں پہ جا کے فزیکلی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک دن رات کاٹنا، اور پھر آج کے دور میں جب آپ انٹرنیٹ کے بغیر آپ کی سانس نہیں صحیح طریقے سے بحال ہوتی، تو وہ کچھ تو وہاں پہ نہیں ہوگا. اس لیے دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو کل تک دھمکیاں لگاتے تھے، جو بھی نکلتا ہے جیل سے کیسے رو رہا ہے. ایک تو ہمارے جیلم کے ہیں جن کو ہم بڑا فخریہ سمجھتے تھے، بڑے دلیر ہیں. میں اکثر کہتا تھا یار یہ بندہ نظریاتی کہاں سے ہو گیا ہے، یہ کہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ لوگ ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھتے ہیں، آج انہیں ڈیموکریسی اور ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز یاد آ گئی ہیں، یہ بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر کس طریقے سے کوئی اثرات ہو گئے ہیں. تو وہ آپ کو نظر آ گئے، روتے میں نکلتے ہیں، 2-3 دن نہیں یہ لوگ کاٹ سکتے، اور آپ دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے. اور اندر جو حالت ہے وہ چھوڑ دیں، وہ اندر والوں سے آپ پوچھیں کہ وہاں یہ کتنا پیٹ سے آپ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر نکل کے جو مرضی بات کریں، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ باتیں ہم جس وقت کرتے تھے، اس وقت تو سٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں تھی. سٹیٹ کی پالیسی تو 2015 میں جب پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے تو پبلکلی نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ، اس وقت بھی خیر ڈبل گیم ہی یہ چل رہی تھی ان کی. اصل میں مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب یہ ڈان لیگز اور ایف اے ٹی ایف والا ایشو آیا، تو پھر انہیں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ دو نمبری آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو پھر یہ اب بالکل جنہوں کا نا ٹڈو، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں وہ بگاڑ اس بڑے لیول کا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ آپ تو بسترے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بسترا نہیں چھوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ چھوڑنے سے تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ان کے جو بڑے سرغنہ ہیں ان کو پکڑیں، ان سے بیانات دلوائیں، اور گراس روٹ لیول کے اوپر یہ معاملات کو درست کریں. ہمارے سٹیٹ کے اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی فرقوں سے بلانگ کرتے ہیں، انہی جماعتوں کے وہ اراکین ہیں، اور وہ خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی بیوقوفی کا حال دیکھیں کہ ایک بندہ تم نے پکڑا ہے اور اسی جگہ پہ اس کو تم بند کر رہے ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ مساجد سے اعلان ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ موب تو گھس جائے گا ادھر، اور دیکھیں وہ کس طرح، وہ قلعے جتنی اونچی وہ دیوار ہے اس تھانے کی جس کے اوپر سیڑھی لگا کے چلے ہیں، جس طرح انہوں نے پتہ نہیں کوئی گوالیار کا قلعہ فتح کر لیا. اور اندر جا کے انہوں نے اس کو، اور ایسے موقع پہ تو پولیس سائڈ پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو عام ڈسکشن میں آپ کو پولیس والے کہتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تنخواہ زندہ بندے کو ملتی ہے، مرے ہوئے کو نہیں ملتی. ہاں تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پولیس والوں کو وہ فیسلٹیز اور وہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں جو فوجیوں کو ملتی ہیں، لیکن فوجیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے نا وہ بھی اس لیول کی کبھی بھی کمپنسیشن نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پولیس والے تو سب سے پہلے ادھر ادھر ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہاں پہ لوگ آ کے بات کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا. جی جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بھی ہوتے تھے کچھ نہیں سی ہونا. ہاں جب پورا گاؤں اکٹھا ہو کے آ جائے تو تھانے والے کیا کریں گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا جب انہوں نے بندہ وہ پکڑا تھا زندہ حالت میں تو اس کو وہاں نہ رکھتے، کہیں اور لے جاتے. یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن انہیں ہر واقعے کے بعد یہ لوگ آ کے اعلانات کرتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں اپنے آفیسرز کو، الٹیمیٹلی پھر وہی رزلٹ نکلتا ہے اور پھر واقعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. یہ واقعات رکنے کوئی نہیں، میں یہ آپ کو بتاؤں یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. پاکستان میں توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھا لیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ریورٹ ہوئے ہیں نا، ان کو باقاعدہ انہی تنظیموں نے فون کر کے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ واپس ورکے میں نہیں آئیں گے تھے پھر پتا جنا اس الزام تھے پھر لا لینے تو پتا ہے خود کہہ کے جھوٹے الزامات. اور اگر سچا بھی ہو تب بھی جوڈیشری کا کام ہے, یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے کہ حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن کہتے ہوئے غائب کر دیا جائے. یہ کسی مذہبی تنظیم کا کام نہیں ہے کہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگا کے گستاخ رسول گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت کا فتویٰ لگا کے تو اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو گستاخ سمجھتا ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے, لوگ تو کہہ رہے ہوں گے انجینئر صاحب ایسے جذباتی باتیں کر رہے ہیں, ٹرو پکچر جو ہے وہ پاکستان کی ایسی نہیں ہے, آپ اچھی پکچر پیش کریں. کیسے پیش کریں ہمیں نہیں پتا, ہم تو بھگت رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو سرکار میرا چیلنج ہے, آپ کسی وہابی کی مسجد اہل حدیث کی مسجد میں لبائی کا یا رسول اللہ کا بینر لگا کے بتائیں, ٹائم قیامت تک جی کر کے دسو. اور کسی بریلوی کی مسجد میں یا اللہ مدد, صرف اور صرف یا اللہ مدد کا بینر لگا کے بتائیں, پھاڑ دیں گے. جو ایک دوسرے کے بینرز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس پہ نام انہی ہستیوں کے لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ خود مانتے ہیں, تو دوسروں کو کہاں پہ وہ موقع دیں گے؟ کسی غیر مسلم کو چھوڑ دیں. یہ حالات بہت بگڑ چکے ہوئے ہیں اور ہر دفعہ ہم رونا رو کے اٹھ جاتے ہیں لیکن پھر وہ واقعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سزائیں ان کی ہونی چاہیے. اور اسلام کی روح سے اگر آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, خواہ آپ مجرم کو بھی ماریں, تب بھی آپ کے اوپر جو قانون لاگو ہونا ہی ہونا ہے, ہاں چاہے وہ مرنے والا مجرم تھا یا نہیں تھا, چونکہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا لہذا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ سن لیں کیا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہ سری لنگن کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا نا کہ وہ بے گناہ تھا, تو ہونا یہ چاہیے تھا. جو لوگ پکڑے ہیں نا, تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نفس کے بدلے نفس, ہاں آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم. یہ بدلہ ہے. جو کچھ انہوں نے اس سری لنکن کے ساتھ کیا تھا یا میاں چنو میں اس پاگل شخص کے ساتھ کیا تھا, وہ کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, پھر بدلہ اترنا تھا, پھر ڈیٹرنس ہونی تھی. لوگ تو کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں. اسلامی سزائیں سخت نہیں ہیں, یہ ڈیٹرنس کے لیے کہ سزا ایک کو ہو عبرت ساروں کے لیے بن جائے. آپ دیکھیں یہ طالبان نے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کو لٹکایا ہے اور ان کی لاشوں کو انہوں نے پھر پورے شہر میں گھمایا ہے ایسے لٹکی ہوئی حالت میں. تو اس کے بعد کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی غلط کسی مرد یا عورت کے ساتھ کوئی سیکچوئل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی سوچے گا؟ یہ لوگ اسی لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہم اس سسٹم سے چھوٹ جائیں گے, اور نہ بھی چھوٹے ہم مجاہد ملت بن جائیں گے اور آنے والی نسلیں ہماری تر جائیں گی, ہمارا مزار بھی بن جائے گا اور لوگ اس پہ آ کے نذرانے بھی پیش کریں گے. اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اپنی حرام کی کمائی کو حلال کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں, کوئی مکان لے کے دے دیتا ہے, کوئی مہینے کا خرچہ لگا دیتا ہے. تو غریب آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے جنت میں وہ کیوں نہ جائے؟ وہ تو چاہتا ہے چلو میں جنت میں اور پیچھے والوں کی بھی جنت بنا جاؤں گا. تو ایک نیچرل ہے ایک معاملہ. کوئی مذہبی پیشوا آپ کو اس طرح کا جو ان تنظیموں کو لیڈ کر رہا ہے وہ کبھی بھی فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ بےچارے جو پہلے بھی ہماری طرح بولتے تھے ان کے بولنا نہ بولنا برابر ہے, وہ خود وکٹم ہے اس پورے سسٹم کے, ان سے بیانات دلوانے سے کچھ نہیں ہونا. تو اب بھی موقع ہے ہم اپنا قبلہ درست کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات بگڑتے جائیں گے اور اس کے آگے کوئی بند باندھ نہیں سکے گا. اب بھی دیکھیں ہر بندہ ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے, کوئی بندہ آ کے یعنی کوئی ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار کہیں میرے اوپر الزام نہ لگ جائے. تو مجھے بتائیں جس قوم کی حالت ہو کہ آپ اصلاح کے لیے کوئی جملہ لکھیں, کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو الٹا وہ اس کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جائیں, تو اس قوم کی پستی کا آپ اندازہ اسی سے لگا لیں. اسی لیے میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اس لیول پہ نہ اترے, میں ہوں نہ چلتی پھرتی 302, ہاں میں تو اپنا آپ پیش کیا ہوا ہے, ہاں اللہ کے فضل سے میری ویڈیو شیئر کروائیں, ہاں جنہوں مسئلہ ہے نا میرے نال مسئلہ ہوئے, ٹھیک ہے نا, میں تو تیار ہاں کہ میں تھوڑے نال سنگھ بسایا ہوا ہے اللہ کے فضل نال, لیکن جو علماء ہیں جو چندے بٹور رہے ہیں پھر حکومتی امن کمیٹیوں میں جا کے کھانے بھی کھاتے ہیں, ان سے تو حکومت کا کام ہے نا کہ ان سے بیان دلوائے, وہ تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں نا. ادر وائز ٹھیک ہے ان کے مدرسے ان کے چندہ بکس بین کی جائے, انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر ڈکلیئر کیا جائے, ورنہ دیکھ لیں گوروں نے تو آپ کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکا دی ہے, اب آپ جی ایس پی پلس جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کا وہ دیکھ لیں, وہ سسپینڈیڈ پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اور یہاں کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا, جی اگر آپ سے قرضہ مانگیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, انہوں کو آیا جائے گوری. یہ لیول ہے ان لوگوں کا, ابھی تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں تنخواہیں نہ ملی, جی آج سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند ہو جائیں نا, فوج کی اور باقی اداروں کی, تو جب ان کے پاس تنخواہ نہیں ہوگی مارکیٹ میں آ کے کون سیل پرچیز کا کام کرے گا؟ یہ مارکیٹ میں جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. ایک پورے کا پورا ایک سرکل جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ. اس لیے ان معاملات کو سیریس لیں. دنیا میں کوئی بھی ہماری کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے. یہ اپنی اصلاح کرنی ہے, اور یہ میں پیغام ان تمام اپنے بڑوں کو دیتا ہوں کہ جنہیں بڑا بننے کا شوق ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر نبی اسلام نے البریٹ کیا اسی حدیث میں, ایک حاکم سے ریایا کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک بیوی سے اس کے مرد کی اولاد اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا حکمران ہے اور وہاں پہ وہ انصاف نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. استغفراللہ. یہاں پہ لوگوں کو بڑا شوق ہے وزیر اعظم بننے کا, ہاں جی آرمی چیف بننے کا, چیف جسٹس بننے کا, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں. جو جتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا اس کی آخرت اتنی بڑی سٹیک پہ لگ گئی. ہاں اگر انصاف کرے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن, ان میں سے پہلا شخص عادل حکمران ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارے حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہماری خبروں میں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہے ہوتے ہیں, ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں لگی ہوئی ہے, اپنا اپنا ایجنڈا سب نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال کے اوپر رحم فرمائے, پورے عالم اسلام پر رحم فرمائے, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی اب ریئل ٹائم آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. Can we perform more than one عمرہ in one journey? خلاف سنت ہے جی, ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ جو وہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی مسجد کے ساتھ جو ایک واقعے کو منسوب کر کے لوگ عمرہ پرفارم کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. وہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک کوئی عمرہ نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران, وہ آلریڈی مدینہ شریف سے حج کے لیے آئی ہوئی تھی, تو نبی الاسلام نے ان کی دل کی تسلی کے لیے انہیں تھوڑی دور سے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے جا کے چلو احرام باندھ کے آ جاؤ. جب وہ یعنی وہ پاک ہو گئی تھی تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ نبی الاسلام کے صحابہ اکرام جو ہے وہ ایک سفر میں تین تین چار چار عمرے کرتے تھے, وہ پھر وہ اتنی دفعہ وہ حلق کرواتے ہیں کہ وہ اوپر سے ان کا سر بھی چھیلا جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکہ شریف گئے, پہلا عمرہ کر لیا, اس کے بعد مدینہ شریف آپ 10-15 دن کے لیے چلے گئے, اور پھر مدینے سے جب واپس آپ مکے, اگر آپ کا ہو سلسلہ, بہت کم ہی ہوتا ہے اب تو ڈائریکٹ فلائٹس آ جاتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک دوسرا سٹی سے واپس آ رہے ہیں, تو وہ مدینہ شریف سے نکلتے ہی بیر علی ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور سیدنا علی کی نسبت سے ایک کنواں ہے, اور وہاں پہ غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں, احرام بھی بک رہے ہوتے ہیں, اور ان کا ایس او پی ہے جتنی بھی روڈ لائنرز وہاں سے نکلتی ہیں مدینہ شریف سے وہ ساری پہلے بیر علی پہ رکتی ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے, کیونکہ اس کا میقات جو مدینہ سے آنے والوں کا میقات ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ 400 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، سب سے دور میکات وہی ہے مکہ شریف سے. ہمارا جو یہاں سے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا ہے، زیادہ تر لوگوں کا، وہ یلملم ہے، وہ آلموسٹ کوئی 92-93 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے آنے والوں کے لیے بیریلی ہے. تو پھر آپ وہاں سے جب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے احرام باندھیں، ایک اور عمرہ کر لیں، لیکن ونس آپ نے عمرہ کر لیا ایک سفر میں ایک، دیٹس اینف. اب آپ طواف کعبہ کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک طواف کر لیں. طواف وہ واحد عبادت ہے جو صرف مکے میں ہو سکتی ہے، تو آپ طواف کے اوپر زور دیں بجائے یہ کہ آپ بار بار جو ہے وہ عمرے کریں. یہ کوئی ثابت نہیں، سب کے نزدیک یہ بدعت ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں کال سینٹر میں نوکری کرتا ہوں، کمپنی کی اشیاء بیچنے کے لیے اپنی جھوٹی شناخت بتانی پڑتی ہے، کیا ایسی نوکری کی تنخواہ جائز ہے؟ اب یہ تو جنرل سوال ہے. اب یہ جھوٹی شناخت سے مراد اگر تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمپنی نے آپ کو کوئی اس طرح کا نام دیا ہوا ہے کمپنی میں بتانے کے لیے، بجائے یہ کہ وہ آپ کی اوریجنل آئیڈینٹی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، کوئی ایک آپ کو نام اسائن کر دیا، وہ تو جھوٹ کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ تو ایک ڈمی نیمز تو رکھے جاتے ہیں اس حوالے سے. جھوٹ تب ہے جب آپ دھوکے سے کسی کو کوئی چیز بیچ دیتے ہیں اور وہ چیز ویسی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں، وہ والا معاملہ جو ہے غرر میں آتا ہے. وہ تو آپ حلال چیز بھی اس طریقے سے بیچیں گے تو حرام ہوگی، تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر مسجد میں عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور زہر ابھی آپ کی رہتی ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں دونوں طرف بات موجود ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اس کو احادیث میں تو کہیں بریف نہیں کیا گیا. جو لوگ نمازوں کی ترتیب کو امپورٹنس دیتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کا موقف تو یہ ہے کہ ترتیب قائم کی جائے اور عصر والے امام کے پیچھے جو آپ نے لکھا، آپ کی زہر رہتی ہے تو پہلے زہر پڑھ لیں، تو آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ہو تب بھی جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے عصر کی نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں، بعد میں زہر پڑھ لیں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ چونکہ انہوں نے ایک رزلٹ کھڑا کر لیا کہ امام اور مقتدی کی نیت اگر مختلف ہوگی تو نماز درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کو پھر یہ مجبوراً کرنا پڑا، اس کی وجہ سے نماز کی ترتیب بھی توڑنی پڑی. تو یہ تو کمزور چیز لگتی ہے ہمیں، مضبوط وہی ہے کہ پہلے آپ زور پڑھیں. اور اس کی سپورٹیو حدیث بخاری مسلم میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے والے لوگوں کو بھی نماز میں امامت کروایا کرتا تھا، حالانکہ وہ اپنی نماز پڑھ چکے ہوتے تھے. تو اس حدیث سے ائمہ اکرام نے باقاعدہ رزلٹ نکالا ہے کہ اگر مقتدی فرض پڑھ رہے ہیں اور امام نفل پڑھ رہا ہے تو نیت میں فرق آ گیا نا، وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو اپنی عشاء پڑھائے ہوئے، تو پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت میں فرق ہے، لیکن چونکہ رکھتے برابر ہے جماعت کا ثواب مل جائے گا. یہ اصل ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر جو متنفل ہے یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے. آپ رمضان شریف میں لیٹ مسجد میں پہنچے، تراویح ہو رہی ہے، ظاہر ہے تراویح نفلی نماز ہے، سنت موقع کہہ لیں، ہے تو نفلی نماز، اس کے پیچھے آپ عشاء کے 4 فرض پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ کے وہ سلام پھیرے، آپ اپنے 2 پورے کر کے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو مختلف مواقع کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ جو آپ نے کیس لکھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے اور عشاء کی نماز ہو رہی تھی، آپ کی مغرب بھی رہتی ہے، تو ظاہر آپ عشاء کے پیچھے تو مغرب نہیں پڑھی جا سکتی، پھر تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کی نماز ہی پڑھیں اس کے پیچھے اور مغرب اس کے بعد پڑھ لیں. آپ ایک حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امام کی بیعت نہیں کی وہ جہالیت کی موت مرا، تو پھر یہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقت کے امام کون تھا؟ ان کے وقت کے امام ظاہر سیدنا ابوبکر تھے، تو انہوں نے کب ان کو نہیں مانا؟ آپ پہلے بتائیں کہ سیدہ فاطمہ نے انہیں خلیفۃ المسلمین ماننے سے انکار کیا ہو، یا سیدنا علی نے خلیفۃ المسلمین ماننے سے انکار کیا ہو. 6 مہینے بعد تو حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، لیکن بغاوت تو کوئی نہیں کی، کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی جتھا نہیں بنایا، حالانکہ انصار مدینہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر قریش میں سے خلیفہ ہوگا تو قریشیوں کے بڑے بزرگوں کو تو بدر اور احد میں انصاریوں نے قتل کیا ہے، اب فتح مکہ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ تو ہم سے اپنے ابا اجداد کے بدلے اتاریں گے. ظاہر قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں تو یہ خطرہ لگا رہتا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے سعد ابن عبادہ کی بھی بیعت کے لیے سقیفہ بنی سائدہ میں پورا ایشو ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مدینہ کو جمع کر کے، کوئی جتھا اکٹھا کر کے، تو حضرت ابوبکر کے خلاف کوئی فوج نہیں بنائی، حالانکہ ابو سفیان نے آگے مشورہ دیا. اور یہ ساری باتیں خود پیر میرے علی شاہ صاحب نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب میں لکھ دی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا مشورہ نہیں مانا اور کہا کہ جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن تھا، اب اسلام میں آ کے تو اسلام کے ساتھ دشمنی نہ کر. ٹھیک ہے، جو کچھ یہ معاملہ ہونا تھا جس طریقے سے بھی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹنس دے دی، بغاوت تو کی کوئی نہیں. لیکن بعد میں جب حضرت علی کی باری آئی ہے تو اس وقت صرف بیعت سے انکار نہیں کیا، لوگوں نے پارٹیاں اور جتھے بنائے، اس وجہ سے جنگ جمل صفین نہروان ہوئی ہے. یہ دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں. لہذا یہ سیدہ فاطمہ نے کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ماننے سے انکار کہیں نہیں کیا. یہ آپ پہلے بتائیں کہ کہاں انہوں نے انکار کیا. باقی جو فدق والا ایشو ہے وہ الگ سے، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. ترکی اور شام میں حالیہ تباہ کن زلزلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ میں نے شروع میں جتنی فی البدی گفتگو کر دی ہے اس میں آپ کا سوال کور ہو گیا. قرآن پاک کی ایک ہی وقت میں مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہوتی رہی، ان آیات کو آپ علیہ السلام نے کیسے ترتیب دیا؟ جی وہی کے ذریعے ترتیب دیا. آپ وہی لکھوایا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آیا، اور مختلف اوقات میں جو کوئی آیات اس طرح نازل ہوئی تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہر سال دورے قرآن کرتے تھے. اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا نا تو نبی اسلام حضرت جبرائیل کو سناتے تھے. نبی اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی حافظ قرآن بھی بنا دیا تھا نا. وہ قرآن میں سورہ القیامہ میں آیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، اس قرآن کا آپ کو پڑھانا اور آپ کے لیے جمع کرنا اور اس کی تفسیر اور بیان بھی کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یعنی اس کیفیت سے گزرتے تھے نزول وحی کی، آپ کو وہ کریم بھی ہو جاتا تھا. پھر بھی ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے حضور کے بیٹھ کے آپ سے قرآن سنتے تھے. تو وہ جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے اس کے مطابق نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ آیت اس جگہ پہ رکھ دیں، یہ آیت اس جگہ پہ رکھ دیں. وہ آلریڈی اللہ کے علم میں تھی. لہذا قرآن کی جو ترتیب ہے یہ بھی وحی کے ذریعے ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اجتہاد کے اوپر نہیں ہے. ایون آیات کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوگی، یہ آیت اتنی لمبی ہوگی، یہ چھوٹی ہوگی، یہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا. اور پھر بخاری میں ہی آتا ہے نا کہ جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سال دو دفعہ حضرت جبرائیل نے دورہ قرآن کیا تھا. اس سے حضور نے جج کیا کہ یہ جو دو دفعہ ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ قرآن اسی ترتیب میں ہے. تو اسی پہ پھر آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلا کے یہ کہا تھا، جو ایک بات کان میں کہی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ پھر رو پڑی اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی زندگی میں تو میں نے یہ نہیں فاطمہ سے پوچھا، لیکن نبی الاسلام کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس حق کے سبب جو میں تم پہ رکھتی ہوں، ظاہر ہے تمہاری ماں بھی ہوں، مجھے بتاؤ کہ نبی الاسلام نے تمہارے کان میں کیا بات کہی تھی. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے بتایا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورے کے لیے آتے تھے، اس دفعہ دو دفعہ آئے، مجھے لگتا ہے اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا. اس پہ میں رو پڑی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور چھ مہینے بعد فوت ہوگی سیدہ فاطمہ، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی. تو نبی علیہ السلام کو پہلے یہ بات پتا تھی. لہذا قرآن کی جو ترتیب ہے، اگرچہ قرآن اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا، قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی وہ خوبی ہے جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اس سے پہلے کبھی بھی کتابیں سلیبس کی فارم میں اس طریقے سے نازل نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے سلیبس دیا جاتا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سلیبس ہے لیکن سرکمسٹانسز کے اوپر. اگر غزوہ احد ہوا ہے تو غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی 60 آیات میں غزوہ احد کے اوپر کمنٹری آ گئی ہے. غزوہ بدر پہ کمنٹری آ گئی سورت الانفال کے اندر، غزوہ خندق کے اوپر کمنٹری آئی ہے سورت الاحزاب کے اندر، اور غزوہ تبوک کے اوپر تو سورہ توبہ میں اتنی ڈیٹیل کمنٹری آئی ہے. ہر لمحے صحابہ کرام کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حوالے میں گائیڈ لائنز دے رہا ہے، اسی لیے 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. اور یہی وہ چیز ہے جو گاسپل آف جان میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام کی خصوصیت اگلی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب ان کے سینے کے اوپر نازل ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی شان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے نا تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے. تو نبی الاسلام کے سینہ مبارک پہ مسلسل 23 سال تک یہ نازل ہوا، اور آپ کی بھی ایک خاص کیفیت بن جاتی تھی، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، آپ کے ناک سے جس طرح خراٹے کی آواز ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتی تھی. اور جب آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، ظاہر آپ کو تو نہیں پتا ہوتا تھا، آپ کی مرضی سے تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی نا، اچانک جب صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضور پہ وہ کیفیت میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک چادر اڑا دی جاتی تھی اور سب لوگ اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے، نبی اسلام کو اس حالت میں وہ دیکھتے بھی نہیں تھے. اور پھر جب نبی اسلام نارمل پوزیشن میں آتے تھے پھر آپ علیہ السلام وہ آیات تلاوت کرتے تھے. تو یہ سب کا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید کے ساتھ چل رہا تھا. اسی حوالے سے وہ خبیث ایک تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں، جس نے کہا تھا کہ یہ تو صحابہ کرام نے خود ترتیب دے دی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا. نبی اسلام خود وحی لکھوایا کرتے تھے. حافظ قرآن کیوں تھے؟ حافظ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آیات ترتیب میں ہو ہی نہ. تو حافظ کا کانسیپٹ یہی ہے. پھر ریٹن فارم میں وہ جو کیا گیا وہ جمع ایک جگہ کیا گیا، سینوں میں تو صحابہ کے جمع تھا، وہ 700 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اسے ایک ریٹن فارم میں اس طریقے سے ایک جگہ جمع کیا جائے. تو پہلے تو حضرت ابوبکر ریلکٹنٹ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایگری کیا. اور اس میں بخاری میں آتا ہے ایک آیت ایسی تھی کہ جس میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ہی صرف وہ ریٹن فارم میں ملی، زبانی تو یاد تھی، ریٹن فارم میں جب تک 2 گواہیاں نہیں ہوتی تھی نا اس کو اس ترتیب میں نہیں ڈالا جاتا تھا. تو وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کو ملی، جن کے بارے میں سن نسائی میں وہ واقعہ بھی ملتا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے لیے گواہی دے دی تھی کہ جب وہ سودا ہوا تھا ایک جانور کا تو وہ بندہ مکر گیا تھا، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے، حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے. حضور نے کہا تم نے کیوں گواہی دی؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے جنت دوزخ اللہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کی زبان پہ مانی ہیں تو یہ تو چھوٹی بات ہے، آپ نے کیا ہوگا. تو حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا باقی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، اگر کسی معاملے میں خزیمہ آ جائے تو اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی. اور وہ معجزہ ظاہر ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ ایک آیت سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ اسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی اور ان کی گواہی 2 کے برابر شمار کی گئی. زبانی تو لوگوں کو پتا تھا. وہ پھر ایک مصحف تیار ہوا، وہ مصحف جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس، پھر سیدہ حفصہ کے پاس، اور پھر جب قرات کا اختلاف صحیح بخاری میں آتا ہے نا حضرت عثمان کے دور میں آیا تو اسی مصحف کو منگوایا گیا تھا. اس کے مطابق پھر باقی نقول تیار کی گئی تھی قرآن کی، اس میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے، باقی نقول تیار کی گئی اور جو دوسرے قرات کے اندر قرآن ریٹن فارم میں تھے انہیں جلا دیا حضرت عثمان نے، اگرچہ وہ بھی درست تھے لیکن وہ قریش کے اس ڈائلیکٹ میں نہیں تھی، تو قریشی اس میں ریٹن فارم میں رکھا گیا. بہرحال وہ آج بھی چل رہا ہے، سبا عشرہ کا کورس کر کے آتے ہیں قرآن حضرات، وہ اس آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں قاری حضرات پڑھتے بھی ہیں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى، ہم تو پڑھتے ہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى. تو وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے اور وہ آج تک پوری دنیا میں وہی مصحف ہے، سنی کے ہاں بھی شیعہ کے ہاں بھی، اور یہ جو سعودیہ عرب سے قرآن یہ بلو بائنڈنگ میں آپ کو وہاں نظر آتے ہیں جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے، یہی گرین بائنڈنگ میں عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہے، خط ریحان، خط ریحان ہی ہے جی، ہاں وہ خط ریحان، اور یہ خط نسخ یہ جو ہمارا تاج کمپنی والا سٹائل ہے، تو ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، دیکھیں کیسا کاتب، یہ کمال کا دمشق شام کا وہ رائٹر ہے عثمان طہ، وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس نے یہ قرآن لکھا ہے، شاہ فہد پرنٹنگ پریس والوں نے پھر اس سے کئی قرآن لکھوائے تھے، ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اس ترتیب سے اس نے لکھا، اور اتنی پیاری ہینڈ رائٹنگ ہے، یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھاپ رہا ہے، ابھی وہ مفتی فضل صاحب کی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ آج کل وہاں گئے ہوئے ہیں عراق میں، تو آج کل شیعہ کی حکومت ہے، وہ شیعہ کی مساجد میں گئے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی 40 پاروں والا قرآن میں آپ کو دکھاؤں، وہ مزاق کے طور پہ کہہ رہے تھے، اور اس کے شروع میں یہی سارے پیجز کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مصحف عثمانی، اور یہی سے شروع ہو گیا، یہی والا وہی اسی کاتب پہ لکھا ہوا ہے، صرف باہر کی بائنڈنگ انہوں نے، ابھی ہم جب جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تھے تو وہ ساروں کے پاس وہی عثمان طہ کا ہی لکھے ہوئے قرآن تھا، اسی کی ہینڈ رائٹنگ میں، اس مصحف کو کھائی جاتا ہے عثمان طہ کا لکھا ہوا، تو بس عوام میں مشہور ہے جی سنی اور شیعہ کا قرآن الگ ہے جی، وہ بکری کھا گئی، وہ بکری کھانے والی روایت تو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، روایت بھی صحیح ہے، بکری کھانے سے قرآن کیسے ختم ہو گیا، اگر قرآن کے صفات کوئی آگ بھی لگا دیتا ہے یا کسی دریا میں بہا دیتا ہے پرانے اور آگ کو، تو قرآن کو ختم تو نہیں کوئی کر سکتا، ایون قرآن کی جو پروف ریڈنگ ہے وہ آپ کو پتا ہے کون کرتا ہے، حفاظ کرتے ہیں، اینڈ پہ کم از کم 4-5 حفاظ نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو لفظ بہ لفظ پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن تو 40 کریمنگ کے ذریعے رہا ہے، یہ پرنٹنگ پریس تو اب آئے ہیں، پہلے لوگوں کے گھروں میں قرآن تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ تو اللہ بلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، اور بغداد شریف والوں نے اس کی انک بنائی، تو آج قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں، اتنی بزرگوں کی خدمات ہیں، ہاں کتنی نے گوریاں دی اور کتنی، تو پہلے تو نہیں لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اب یہ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، تو سنی شیعہ کا قرآن ایک ہی ہے، اس سے کوئی قرآن ختم نہیں ہو جاتا، اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ قرآن ختم ہو گیا، اور باقی جو قرآت کا اختلاف ہے وہ بھی اسٹیبلش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو مصحف عثمانی ہمارے پاس موجود ہے اسی کو فالو کریں۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں ایک روایت لکھی ہے جس میں جنگ یمامہ کے موقع پر خالد بن ولید نے نبی الاسلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، یہ روایت بریلوی علماء پیش کرتے ہیں، سرکار آپ خود پڑھ لیں، مدد کے لیے تو کوئی نہیں پکارا، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے المدد یا رسول اللہ، یا محمدا ہو یا رسول اللہ، یہ کہا انہوں نے، تو ہم تو کہتے ہیں لبیک کا یا رسول اللہ، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایو النبی، پچھلے دنوں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے یا رسول اللہ پہ عقیدہ، المدد بخاؤ کتنے لکھے آیا ہے، نبی الاسلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کو کون غلط کہتا ہے، میں تو ابھی اگلے دن لائیو سیشن میں ایک بھائی نے جوائن کیا تو وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب درزیوں کی میری دکان ہے، تو وہ ریئل ٹائم یعنی وہ اپنی لائف سٹوری یا کوئی کوشچن کے لیے آئے ہوئے تھے، مجھ سے جب انہوں نے بات کروائی تو میں نے ان کو السلام علیکم پڑھتے ہی کہا السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس سے کس کو اختلاف ہے، ہم تو اس عقیدے کی بات کرتے ہیں تو پیچھے آپ نے جوڑا لیا ہوا ہے حاضر و ناظر کا یہ استانت کا، تو اس میں تو کوئی نہیں موجود کہ انہوں نے المدد کہا تھا، اور دوسرا ہمارے نزدیک تو یہ روایت بے سند ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے، اگر ہم یعنی حافظ ابن کثیر کا کام ہے نا کہ 700 سال بعد وہ آئے ہیں، 700 سال کا جنگل عبور کریں نا، وہ روایت بتائیں کہاں سے لی ہے انہوں نے، بغیر سند کے تو نبی کی حدیثیں نہیں لی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے واقعات کیسے لیے جائیں گے، چلے اگر کوئی لیتا بھی ہے تو اس میں تو گستاخی بھی ہے، قرآن میں تو آیا کہ آپ نے رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہنا، نبی کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس کے بعد سے صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے یا محمد نہیں کہتے تھے، تو اس میں تو یا محمد موجود ہے، الادب المفرد سے بھی پیش کرتے ہیں نا کہ وہ ایک صحابی کا پاؤں سو گیا تھا تو انہوں نے پڑھا یا محمد، تو ادھر بھی میں نے کہا تھا کہ یار یہ تو یا محمد تو آپ کہہ نہیں سکتے، یا رسول اللہ کہیں، خیر اس میں بھی ابو اسحاق مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، کوئی صحیح بھی مان لے تو اس گستاخی کا کیا کریں گے جو یا محمد کہہ کے آپ نے کر دی، یہ تو گستاخی ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، تو اس میں بھی یا رسول اللہ جو ہے وہ المدد کے ساتھ نہیں ہے، محبت کے اظہار کے لیے آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ لبئی کا یا حسین کہیں، ہاں لبئی کا یا ابا بکر کہیں، آپ کہیں جو مرضی، محبت کے اظہار کے لیے جو مرضی کہتے رہے، لیکن مدد کے لیے نہیں پکارنا، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں ہے، جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو سب سے پہلے نمبر پہ تو رسول اللہ تک ہی سلام پہنچتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پہنچ رہے الحمدللہ. کچھ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، کیا یہ شرکی الفاظ ہیں؟ الفاظ کے ساتھ شرک اس وقت ہوگا جب آپ کا پیچھے کوئی عقیدہ بھی اس طرح کا کار فرما ہوگا. اس جملے کو تھوڑا آپ اپڈیٹ کیا کریں، آپ یہ کہا کریں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی عقیدہ ہوتا ہے نا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ بولنے والا کون سا ہے. اگر وہ بولنے والا ہے ایسا کہ جس کا عقیدہ جو ہے وہ بابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر دوسری طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایک مواحد ایک جملہ بولتا ہے تو اس کو آپ اسی پہ محمول کریں گے جو اس کا عقیدہ ہے. میں ایک لائیو سیشن میں علی اللہ حسن نقوی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھ سے ایک بات ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے اس میں بولا کہ مجھے تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. تو کہنے لگے یہ تو آپ پہ اہل حدیث فتویٰ لگا دیں گے کہ آپ بعضۃ الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں. میں نے کہا نہیں، ان کے فتویٰ لگانے کو چھوڑیں، جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو وحدۃ الوجود یا پینتھیزم کے عقیدے کو درست نہیں سمجھتا، جو انٹرپریٹیشن بعض صوفیہ نے کی، حلولیہ نے. اس کو تو خود علی بن عثمان اجمیری نے کشف المعجوم میں لکھا ہے کہ حلولیہ جو ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوقات کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ عقیدہ جو ہے وہ گمراہی پہ مبنی ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اللہ کی جو جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالی کی قدرت نظر آتی ہے. اس کے لیے آپ جملہ جو بھی بولیں، یہ جملے نہیں ایسے پکڑنے ہوتے. تو عقیدے کو پکڑا کریں، جب کوئی جملے آپ کے پکڑے نا تو آپ سمجھ لیں ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. آپ ہمارے خلاف جب کلپ دیکھتے ہیں نا، کہیں میرا کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہوا ہے وہ پکڑا ہوا ہوگا انہوں نے، کہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چھوٹی سی چیز کاٹی ہوئی ہوگی، یعنی کہ کہتا جی وہ اگے پیچھے بھی میں کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات میں نے کی ہوگی کس کانٹیکسٹ میں. یہ بتاؤ جو میں ڈاکٹرن لانچ کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، ایک عقیدہ میں امت کو بتا رہا ہوں، وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر بات کرو. اس طریقے سے آپ کسی تو اس قسم کی جب کوئی چول حرکتیں کرے، ہم نے آج تک نہیں کی واللہ، ایک دفعہ کی اور وہ بھی میں نے بتایا کہ یہ ہے تو چول مار رہا ہوں میں، لیکن چولوں کے ساتھ چول مار رہا ہوں، اس کو میرا کوئی علمی اعتراض نہ سمجھے. ہاں وہ میں نے کہا تھا کہ یہ اگر تم لوگ اتنے یزید کو پسند کرتے ہو تو اپنی کنیت رکھو ابو یزید، بایزید بستامی کی نسبت سے، اور بتاؤ کہ ہم حضرت یزید بن ابی سفیان جو تھے صحابی رسول ان کی نسبت سے رکھ رہے ہیں، یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں رکھ رہے. اور میں نے ساتھ بولا کہ یہ میں جذباتی اعتراض کر رہا ہوں اس ڈاکٹرن پہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جذباتی اعتراض بعض اوقات زیادہ کام کر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پبلک کی ٹریننگ یہی کی ہوئی ہے. لیکن میں اتنا ایماندار ہوں یہ بولتے ہوئے بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میرا کوئی علمی اعتراض نہیں ہے، ایک جذباتی ہے کہ رکھو اپنے نام، اپنے بچوں کے نام یزید رکھو تاکہ تھوڑا مڑا جدو سکول وچ تختہ مشق بنے، ٹھیک ہے وہ کہنا یزید آ گیا تو یزید ابا آ گیا. تو لیکن بایزید بستامی نے جو شتیحات یعنی بکواسیات ارشاد فرمائے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں نے علمی گرفت کی ہے ان معاملات ساتھ، لیکن یہ بھی بات کی کیونکہ بعض اوقات جذباتی چیز بھی کام کر جاتی ہے. لیکن ہمارے خلاف سب کچھ جذبات کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرن پہ بات کریں. ہاں ساتھ آپ نے کچھ جذباتی اعتراض کرنا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں ضرور کریں، لیکن کوئی علمی رد کریں نا، الزامات تو نہ لگائیں. میرے والد گھر میں ہی دم تعویذ کا کام کرتے ہیں جس میں اکثر شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس کا برا اثر گھر پہ بھی پڑتا ہے؟ ان کو بہت سمجھا، بس آپ نے بتا دیا، بس آپ بچ گئے اس معاملے میں، وہ خود جواب دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اس سے. حضرت بہلول دانا کون تھے؟ یہ جو حضرت ہیں اور فلاں فلاں ہیں، یہ ان سے پوچھیں جن کے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا. اولیاء کے وارث کون ہے؟ یار اللہ کے بندوں اولیاء کے وارث کیا، تم پوچھو نبی کا وارث کون ہے؟ اولیاء کے وارث وہ ہے جو یہ چرسی اور پوڈری بیٹھے ہوئے، وہ ہے مطلب وہی ہے نا، درباروں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو نہیں بیٹھا ہوا، تو ان سے جا پوچھے نبی کے وارث کون ہے؟ وہ ہے جو قرآن و سنت کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے. علی بھائی آپ نے سارے ریسرچ پیپرز بخوبی پڑھے ہیں، ان میں بعض احادیث اور اقوال میں بریکٹے لگا کر بات کے متن کو اپنے سانچے میں ڈھال کر بات کیوں بدل دیتے ہیں؟ نہیں استغفر اللہ، اپنے سانچے میں کیسے بدل رہے ہیں؟ بریکٹ اگر اس کے اپوزٹ لگی ہوئی ہے پھر تو آپ یہ بات کریں، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی ہم بریکٹ لگاتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. عربی میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، عربی میں تو نستعین لکھا ہوا ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن میں جب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو وہ سارے مسئلے سیٹل کرتا ہوں. یہاں مدد سے مراد وہ امی سے روٹی مانگنا نہیں ہے بلکہ دعا کرنا ہے، اور اس کے پیچھے میرے سامنے وہ آیات ہوتی ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. تو میں ایک با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، یہ سانچے میں ڈالنا تب ہوگا جب میں بریکٹ میں لکھوں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی اطاعت سے کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے سانچے میں ڈالتا ہوں. تو یہ تو آپ کا سوال جنرل ہو گیا، اسپیسیفک مجھے بتائیں کہ میں نے فلاں آیت لکھی، فلاں حدیث لکھی اور اس سے اس کے الٹ مطلب نکالا، تو انشاءاللہ تعالی میں آج ہی رجوع کروں گا. یہ جس کا سوال ہے نا وہ اپنی مثال دے، اگر اسے مثال یاد نہیں ہے تو پھر اسے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمی بےزتی ہوئے گا. ہاں، اور اگر اسے مثال پتا ہے تو بیان کرے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بےزتی والی بات نہیں. سوال کرنے سے تو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اسپیسیفک مثال رکھیں کہ یہ فلاں ریسرچ پیپر میں فلاں آیت یا فلاں حدیث جو آپ نے لکھی اس میں فلاں جگہ چیز، تو یہ جس کا سوال ہے اگر مثال اسے یاد ہے تو پھر وہ بریف کرے، ادر وائز اپنا ٹائم نہ ضائع کرے نہ میرا ضائع کرے. ہاں جی، یاد ہے اسے مثال؟ کوئی نہیں یاد، ٹھیک ہے جی، اگلی بار پرچی میں مثال لکھے دیجیے گا. ویسے تو میں یہ ساری باتیں خود ویڈیوز میں ریکارڈ کر چکا ہوں. علی بھائی آپ نے ماسٹربیشن جیسے ٹاپک پہ بات کی اور قرآن حدیث کی روشنی میں دلا دی، برائے مہربانی نفس کی جنگ کے بارے میں بھی تحقیقی جائزہ اور علمی درائے. جی نفس کے خلاف ہی ساری جنگ ہو رہی ہے نا میرے بھائی. ہاں جی، باقی تو صرف کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں. فکر آخرت پہ جتنے کلپس جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، وہ تو آپ کا انٹرسٹ ہے نا. اب آپ محرم کے دنوں میں اگر جنگ جمل صفین ایروان سن رہے ہیں تو اس میں تو تزکیہ نفس کی بات تو نہیں ہو رہی ہوگی نا میرے بھائی، یا آپ ربیع الاول کے دنوں میں جھنڈیوں کے اوپر بات سن رہے ہیں تو اس وقت تو تزکیہ نفس کی بات نہیں ہو رہی ہوگی نا. میری پوری قرآن کلاسز ہے ہی تزکیہ نفس ہے جی، 344 لیکچرز میں نے قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کروائی ہے الحمدللہ، اور دوسری بھی جو ہے وہ 140 پلس لیکچرز ہو چکے ہیں، اب اسلام 360 میں بھی آ چکے ہیں جی. تزکیہ نفس پہ ہم بھی تو بات کر رہے ہیں. علی بھائی فرقوں کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، برائے مہربانی آپ کرسچنز اور ایتھیسٹ کو دین اسلام. جی ہم ہی کر رہے ہیں تبلیغ، ایتھیسٹ کے 10 کوشچنز میں نے ریکارڈ کروا دیے. اس وقت ایتھیسٹ کے خلاف صرف وی لاگ موجود ہیں رونے اور پٹنا سیاپا ڈالنے کے، میں نام نہیں لیتا ان کے. ایتھیسٹ کے خلاف درجنوں ویڈیوز نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کی ویڈیوز کے ساتھ ایتھیسٹ کو جو دعوت اسلام ہماری ویڈیوز کے ذریعے ملی ہے، چاہے وہ ہدایہ پورٹر چینل ہو یا ہدایہ وکٹری چینل، اور کسی کی کوئی ویڈیوز ہیں مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کسی عالم دین کی ویڈیوز ہیں اس حوالے سے اور اتنی زیادہ؟ سارے یہ جذباتی سوالات ہیں. وہ اگلے دن ایک بندہ لائف سٹوری میں آ گیا جی، وہ جی ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو کہیں کہ اب علماء کو چھوڑے کافروں کے پیچھے پڑے. پہلی تو ہم الزامی بات کریں گے، پہلے بھی ہم کافروں کے پیچھے تھے کیونکہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے. آئے ہو نا داڑ تلے، تو کافروں کے پیچھے ہی تھے پہلے بھی. حسام الرمین المحنت علی المفنت کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ دوسرا یہ جذباتی جملے بولتے ہو، ہم سے بھی پوچھو، ہم تو ہر ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. کوئی دنیا کا کرنٹ افیئر، کوئی پولیٹیکل افیئر جو دین سے ریلیٹڈ ہو، کوئی اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے سب سے زیادہ علمی طریقے سے ایک نیریٹو کے ساتھ میرے سے کس کی ویڈیو آتی ہے مجھے بتائیں؟ کبھی تارجمی صاحب کا کوئی بیان آیا؟ کبھی ثاقب رضا مصطفی کا کوئی بیان آیا؟ جنرل کوئی سٹیٹمنٹ دے دی؟ میں تو پوری ڈاکٹرن بیان کرتا ہوں. ابھی یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی جو میں نے اس میں پورا ایک نیریٹو دیا ہے. تو ہر ٹاپک میں بولتا ہوں. ایتھیسٹ کے والے سے سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں. باقی تو صرف کہتے ہیں لوگ ایتھیسٹ ہو رہا ہوں. یار ماما تو کی پہ کرنا ہے کہانیاں کرا رہے ہو. پہلے بھائی آپ نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام کا حوالہ دیا. آپ اس کتاب میں سلیوری ان اسلام تفصیل سے بتاتے ہیں. جی تفصیل سے میں نے اگر بتانا ہوتا تو میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا. ایک چیز آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے, اس گڑے مردے کو اکھاڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ مجھے ایک پرچی لکھ کے بھیجیں کہ علی بھائی ذرا شراب کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کرائیں کہ جب شراب لال تھی کون کون پیتا تھا کتنی دفعہ دن میں, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, جس کا انٹرسٹ ہے وہ خود پڑھ لے کتاب. پہلے میں لوگوں کو ایک خام خواہ ایک بات کے بارے میں ایجوکیٹ کروں, ان کے دماغ میں پہلے خناس بھروں پھر اس کو نکال لوں, یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. جن احادیث کا حوالہ ایتھیسٹ دے کر عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں برائے مہربانی تفصیل سے بیان کر دیں. جی ہم نے کر دیا ہوا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایتھیسٹ گمراہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان احادیث سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا نالج نہیں ہے. تو وہ ہم دے رہے ہیں, وہ آپ لیں. اور ایتھیسٹ کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آگے کسی بات پہ بات کرنا ہی فضول ہے, کیونکہ اللہ ہی ہمیں اجازت نہیں دیتا, کیونکہ وہ ساری چیزیں ول آف گاڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب ایک ایتھیسٹ اعتراض کرتا ہے کہ مرد پیگنینسی کی تکلیف سے کیوں نہیں گزرتا, علی بھائی اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں. جی اس پہ لیکچر یہ قرآن میں لکھا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو اس کی ول پہ کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ ہے جی اس کا جواب. کوئی اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے نا آپ کی نظر میں تو وہ جواب دے لے, اللہ نے تو یہ جواب دیا ہوا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے ول آف گاڈ ہے. نمازیں پانچ کیوں ہیں, ان کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے, بھائی ول آف گاڈ ہے, تیرا کیا لینا دینا. تو گاڈ پہ کوشچن کر کے گاڈ ہے یا نہیں ہے, ونس گاڈ ہے تو باقی سارے سوال انویلڈ ہے. یہ ہے اصل چیز جس کو سمجھیں. اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کرے, کیا کرے گا جا کے؟ کیڑا ہے کیا کرنا, کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے, کوئی گن چک کے جاؤ, کیا کرو گے؟ کیڑا جہاد ہے؟ تو انہوں اڑے وائزین گمراہ کر رہے ہیں نا, ان کو اللہ ہی ہدایت دے. ٹھیک ہے میں پھر اب زبان نہ میری کھلوایا کریں. میرا سوال, اچھا اس پہ فلسطین کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. آج کے دور میں جہاد اور قتال کے حوالے سے عام بندے کی کیا ذمہ داری ہے میں نے وہ پوری بتائی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کریں. آپ کو اگر جہاد اور قتال کرنا ہے نا تو میں آپ کو پاکستان میں فلسطین دکھاتا ہوں. ہاں جو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں نا, ہاں جی, وہ جدھر جدھر سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں ادھر پہنچ جائیں اور جا کے ان سے جہاد کریں. آپ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اور نبی اسلام کے خطبے میں بھی اللہ کی کتاب کا ذکر, اور پھر حدیث میں آیا کہ قرآن کو حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیں کتاب کا لفظ تو شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور قرآن پاک کا چھوٹا سا جز ہو وہ بھی کتاب ہی ہے, ظاہر وہ کتاب کا حصہ ہے. خود قرآن جز ہے لوح محفوظ کا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو کیا پورا لوح محفوظ قرآن کے اندر آ گیا؟ لیکن قرآن پھر بھی ایک کتاب ہے کیونکہ اس کتاب کا حصہ ہے, تورات بھی اس کتاب کا حصہ ہے, انجیل بھی اس کتاب کا حصہ ہے. تو وہ کتاب اللہ کی کتاب نبی الاسلام جب فرماتے ہیں تو مراد یہی ہے کہ جو نبی الاسلام اپنی امت کو دے کے جا رہے ہیں. اور میں کچھ سوالات پہلے اسے ڈسکس کر چکا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نازل ہوئی, الٹیمیٹلی جب دنیا سے گئے اور حجت الوداع کے موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے فائنل اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس میں تو بالکل واضح ہو گیا. باقی قرآن کی ایک سورت بھی پوری کتاب ہے, ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے. اسی لیے دیکھیں صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں آپ کو جو چیپٹرز ملیں گے وہ کتاب کے عنوان سے ہوتے ہیں. کتاب المناقب یہ چیپٹر ہے بخاری کا جس میں صحابہ کرام کے فضائل ہیں. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی کتاب، اور وہ چیپٹر کا نام ہے کتاب. کتاب الصوم روزوں کا چیپٹر. کتاب الجنائز جنازہ اور اس سے متعلق جتنا کفن دفن اور جو قبر سے ریلیٹڈ احکامات ہیں اسے کتاب الجنائز کہا جاتا ہے. مشکات میں آپ کو یہ سارے چیپٹرز ملیں گے. تو کتاب ایک پورے عنوان کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر بھی 114 کتابیں ہیں، صورتیں. اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو اور ریاست اور دارس کو انصاف فراہم نہ کریں تو اپنے حق کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صبر کرنا چاہیے اور آخرت میں اجر ڈیمانڈ کرنا چاہیے. دنیا میں ضروری نہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کئی لوگ ہیں جو دنیا میں مظلومی کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کمپنسیٹ کرے گا. کوشش کریں، لیکن قانون کو اگر ہاتھ میں خود لیں گے تو اس کے ساتھ پھر اور چیزیں جڑی ہوئی. آپ لے لیں قانون کو ہاتھ میں، خود آپ پھر جیل میں ہوں گے تو کیا نکلا؟ پہلے آپ کی فیملی کو ایک غم تھا، اب آپ کا غم بھی لاحق ہو گیا، تو ایڈ فیول ٹو فائر ہوا، اس میں سے نکلا تو کچھ نہیں. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی، ان 60 لاکھ مظلوم یہودیوں کے قتل کے عوض جو پوری 100 فیکٹریز میں اس نے کس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. کسی کے احترام میں کھڑا ہونا، والدین کے احترام میں، اساتذہ کے احترام میں، جی یہ جائز ہے. آپ یہی لکھیں، ٹیچر کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہونا. باقی یہ جو علماء جذباتی باتیں کرتے ہیں نا، نہیں کھڑا ہونا چاہیے، وہ جذباتی باتیں ہی ہیں. اور یہ بھی کوئی دلیری نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کھڑے نہ ہو، تو اس ایک لمحے میں تو آپ تکبر کر رہے ہوں گے. اگر تکبر نہیں تو بے شک نہ کھڑے ہو، لیکن کسی بڑے کو رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑا ہونا یا اس کے سامنے جھکنا، تو قرآن میں بھی آیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو، اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا. اور بخاری مسلم میں بھی آیا، جب سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا، وہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی ایک قبیلے کے لوگوں سے کہا، قومو الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں جی وہ مراد یہ تھا کہ انہیں خچر سے نیچے اتارو، اس لیے حضور کہہ رہے تھے کھڑے ہو جاؤ. اس کے لیے تو حضور ایک دو بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتے، آپ نے جنرل کیوں حکم دیا؟ البتہ یہ ضرور ہے جامعہ ترمذی میں کہ جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. جس شخص کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا، اس کے لیے خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ منع کر دے پھر آپ کھڑے بھی نہ ہو. جس طرح کہ انس ابن مالک کہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہم میں ایک ایسا شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی علیہ السلام نے کہیں منع نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ دو الگ چیزیں. تو اس کو جذباتی نہیں، علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے. ایزی پیسہ استعمال کرنے پر بونس ملتا ہے، بونس پیسے کے بدلے پیسہ ہے تو بھائی سود ہے، سیدھی سی بات ہے، سمپل فارمولا. پروڈکٹ انوالو ہوگی پھر سود نہیں ہوگا. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مردے کی طرف سے حج و عمرہ کیا جا سکتا ہے تو قرآن کا ثواب کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ جی اس کا جواب یہ ہے، اگر حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ ہاں، اس طرح آپ کیا سرائیاں کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر فارمولے فٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. جو چیز ثابت تھی وہ نبی علیہ السلام نے بتا دی، جو نہیں ثابت، کیا نبی علیہ السلام نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا ہے؟ یہ اتنا جو ضروری آپ نے دین کا رکن بنا لیا ہے سالے ثواب کے طور پہ، تو کوئی روایت تو موجود ہونی چاہیے نا، کسی کے ہاں بھی نہیں پائی جاتی. پھر قرآن تک نہ رہیں، پھر تو آپ نمازیں بھی پڑھیں اور بھی باقی سارے کام کرنا شروع کر دیں. بھئی میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے، یا حج بدل یا عمرہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک جسمانی عبادت کے طور پر. تو جو چیز ہونی تھی وہ نبی علیہ السلام نے بتا دی، جو نہیں ہونی تھی وہ آپ خود نہیں بتا سکتے. اس سالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. بیوی اگر خود کماتی ہو تو کیا شوہر سے ماہانہ خرچ کا تقاضا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی. وہ جو کما رہی ہے وہ تو اپنے لیے کما رہی ہے نا، اس کا جو خرچہ ہے وہ اس کے خاوند نے پورا کرنا ہے. اس کی وجہ سے تو نکاح کیا اس کے خاوند نے کہ اسے نان و نفقہ دینا ہے. ویسے وہ کرٹسی میں چھوڑ دیتی ہے، یا آپ کو بھی کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. باقی ذمہ داری تو آپ کی ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے. آپ کو کھلانا پلانا، یہ آپ کے ذمہ ہے. ایون قرآن میں تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ دودھ پلانے کا معاوضہ بھی آپ دیں گے. اندازہ کریں، ادھر آپ اس کو ممتا والی حدیثیں نہیں سنانا شروع کر دیں گے. یہ تو رول ہے قرآن میں آیا ہے واضح. اگر امت کی اکثریت غلط کام پر یکجا نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں کی اکثریت رفع دین کیوں نہیں کرتی؟ اکثریت کا تو لفظ ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اکثریت کا تو لفظ ہی کہیں نہیں موجود. اکثریت تو پھر داڑھی نہیں رکھی ہوئے، آیا نا داڑھ تھلے ہوں. ہاں ہے لے، اکثریت داڑھی نہیں رکھی، لہذا داڑھی نہ رکھنے ہوتے جمع ہو گیا. اس طرح ثابت ہوتا ہے پوری امت جو کام کرے گی نا وہ غلط نہیں ہوگا. مثلا پوری امت کہتی ہے کہ آپ نے حج اور عمرے کے لیے سیون شریف نہیں جانا، کعبہ شریف جانا ہے. جو سیون بھی کر رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اصل حج وہی ہے، تو یہ اجماع ہے. نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، یہ اجماع ہے. فجر کے دو فرض، چار کے زور، چار عصر کے، تین مغرب کے، چار عشاء کے، یہ اجماع ہے. مردے کو آپ نے قبلہ رخ دفنانا ہے اور اسے غسل دے کے جنازہ پڑھ کے دفنانا ہے، یہ اجماع ہے. اکثریت کا لفظ نہیں میرے بھائی، قرآن کا تو اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہی ہے. ہاں اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ اکثریت مشرک اور کافر ہے. میری امت پوری کی پوری گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی جو نبی الاسلام کی امت اجابت ہے جنہوں نے رسول اللہ کو نبی مان لیا، وہ ساری امت جب کوئی بات کر رہی ہوگی نا ایک بات، تو وہ اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. وہ ہے اجماع امت جو المعجم الکبیر تبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں آیا اور اسے سپورٹیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، سبیل المومنین، کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں جماعت سے مراد پوری امت ہے. تو پوری امت تو میرے بھائی رفلی دین کا ترک نہیں کرتی ہے، بلکہ ایک رفلی دین تو ایسا ہے جو پوری امت کرتی ہے نماز شروع کرتے وقت، اگرچہ اس میں بازی نہیں کرتے جو عرب سٹیٹ میں، اردن میں ہے، عمان کے اندر، لیکن باقی سارے پہلا کرتے ہیں. اور انفی جن کو تکلیف ہے رفلی دین سے عید کے موقع پہ تو وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس دن انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں بغلوں میں، اور عشاء کے وتر وہ بت رکھ کے بغلوں میں. میں تو اسی لینگویج میں بات کروں گا جو انہوں نے لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے، تو کہانیاں کروائی ہیں. اکثریت نہیں میرے بھائی، اکثریت تو گمراہی کی طرف ہے، اور اکثریت بھی ویسے ڈھونگ ہے. سعودیہ میں تو پھر اکثریت جو ہے وہ وابیوں کی ہے، ایران میں اکثریت جو ہے وہ شیعہ کی ہے، بنگلہ دیش میں اکثریت جو بندیوں کی ہے، پاکستان میں بریلویوں کی ہے، یہ ہر جگہ اکثریت بھی تو ڈفرینٹ ہے. کیا بات ہے، کوئی ایسی بات اسلام میں نہیں. ہاں وہ جو آیا نا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، اس روایت میں تو خیر کلام ہے لیکن اس کو صحیح بھی مانتا ہے، تو وہ ان معنوں میں ہے کہ جو عظمت والا گروہ ہے. اعظم سے مراد عظمت والا گروہ، جس طرح کہ سورت الاعظم قرآن کی صحیح بخاری میں کہا گیا سورت الفاتحہ کو، اور صحیح مسلم میں آیت الاعظم جو قرآن کی ہے وہ آیت الکرسی کو کہا گیا، حالانکہ آیت الکرسی سے بھی بڑی سورت موجود ہے اور سورت البقرہ سے تو درجنوں سورتیں بڑی ہیں. تو یہاں اعظم سے مراد عظمت والا گروہ صحابہ اور اہل بیت کا تھا، اور آج بھی جو اس پیٹرن کے اوپر ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں، اگر وہ دیوبندی تھے تو آپ دیوبندی بن جائیں، اور اگر وہ مسلم تھے اور رسول اللہ بھی مسلم تھے اور ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی مسلم تھے، اور قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، تو میرے بھائی آپ مسلم بن جائیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. کیا آپ کی لائبریری میں موجود کتب کسی حوالہ یا کسی فرد کی تشنگی کے لیے مل سکتی ہے؟ کیونکہ مشہور بابوں کی کتب آسانی سے بازار میں نہیں ملتی. جی مل جاتی ہیں آسانی سے، جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی انشاءاللہ بازار سے. کیا نیٹ سے مفت آپ کو ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں؟ جتنے بابوں کے ہم نے پوسٹ مارٹم کیے ساروں کی کتابیں مفت پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک اہل تشیع عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں فرمایا کہ شہد کی مکھی کو وہی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ بی مریم کی طرف وہی ہے. جی یہ تو ہماری باتیں ہیں نا، ہم نے بیان کی ہوئی ہے نا میرے بھائی، آپ نے اس کا لیکچر سن لیا، میرا بھی سن لیں. ہاں جی، ریپلائی ٹو ڈاکٹر جلالی آن کشف اور الہام، اور ریپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت. میں نے پورے 50 منٹ کے اندر ایک ایک چیز یہ ساری آیات میں نے بھی پیش کی ہیں, ٹھیک ہے, ان معاملات کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا جو وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو وہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جو میں نے بتائی ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے اب اس امت میں دروازہ بین ہو چکا ہوا ہے. اور شیعہ کو تو کہ آپ کے لیے صرف اتنی پھکی کافی ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا جو خطبہ موجود ہے 232 نمبر نہج البلاغہ میں, کہ رسول اللہ کی میت پہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی وجہ سے آسمانی خبروں کا آنا ختم ہو چکا. ہاں مولا علی تو نہیں مانتے کہ اب آسمان سے کوئی خبر آئے گی. مولا علی کے نام کے اوپر اگر کوئی چورن بیچ کے یہ بات کر رہا ہے تو وہ مولا علی کا شیعہ تو نہیں ہے. باقی جو ہم نے حدیثیں بتائی ہیں ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں, آپ صرف نہج البلاغہ میں یہ خطبہ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 52 میں ارشاد ہوا ہے کہ حرام اور حلال کے درمیان کی چیزوں سے بچو. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے جو چیز بھی آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر نہیں ہے, اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں نا میں لگدا تے غلط ہی ہے, وہ ڈینج لگدا ہی غلط ہوتا ہے نا, او جی وہ گرے ایریا بچ جاؤ, دیکھ لو اس نال جا کے بچو, پیچھے ہٹ جاؤ. جماعت میں سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ اگر رفع الیدین رہ جائے تو کیا سجدہ ہوگا؟ سنتیں رہنے پہ سجدہ نہیں ہے. رفع الیدین اگر آپ کا رہ گیا ہے یا سنا پڑھنی رہ گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. سجدہ صاحب کے 5 طریقے, آپ سجدہ صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. اس وقت جتنے بھی طریقے چل رہے ہیں نا وہ کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہیں. جو حنفی کرتے ہیں وہ بھی تابعین سے ثابت ہے. ویسے جو بخاری مسلم میں ہے وہ یہ کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے پوری تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے, 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرنا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد 2 سجدے کر لیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. باہر ملک سفر کے لیے بعض حضرات غیر شادی شدہ کا سرٹیفکیٹ بناتے ہیں حالانکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں, کیا اس سے شرعی طلاق ہو جاتی ہے؟ شری طلاق تو نہیں ہوگی لیکن یہ جھوٹ تو ہے نا. اور یہ ہے وہ جناب, یہ وہ گرے ایریا ہے, تو دیکھو کالج وڑ جاتے جی, حرام ہے اس طرح کرنا, جھوٹ بولنا دھوکہ ہے, غرر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں خاموشی میں عافیت ہے, ایسا کوئی بھی کام خاموشی سے کرو, اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کو خبر تک نہ. میں کون سا کام ہاں؟ کام بھی دسو نا. ہاں کام دے رہا ہوں پا رہے کدھر کام کر رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے, خاموشی سے کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. یعنی آپ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اور اعلانیہ نہیں کر رہے اور مسجد میں یہ اناؤنسمنٹ نہیں کروا رہے کہ چودھری صاحب نے 1000 روپے کا نوٹ بھیجا ہے, تو بالکل خاموشی سے کریں. کام پایا نہ کرو, کام کریا کرو صحیح اللہ. اگر کوئی شخص جنبی ہو کیا وہ موبائل میں تلاوت ایک قرآن سن سکتے ہیں؟ ہاں سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں, پڑھنے میں تسلی سے سنیں, اور پڑھنے میں بھی صرف عربی پڑھنے میں, ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر باپ فوت ہو جائے تو دادا کی وراثت کا حصہ پوتوں کو کیوں نہیں ملتا؟ پوتے اس سے زیادہ چیز کما سکتے ہیں. دادے کو چاہیے نا کہ وہ علم حاصل کرے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا مرتا ہے تو میں نے پوتوں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے حبا کرے گا, ان کے لیے وصیت کرے گا, اور وہ حبا اور وصیت جو اوریجنل اس نے اپنے بیٹے کو دینا تھا اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتا ہے, ایک تہائی مال میں کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے ایک آپشن رکھا ہوا ہے. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ. آپ ہمیشہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, دوسرے علماء بابوں کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ نہیں پڑھا یا پڑھ کے بھلا دیا ہوا ہے. یہ تو ان سے ہی سوال پوچھا جا سکتا ہے, میں ان کے اینڈ پہ کیسے بتاؤں؟ میں تو صرف رونا ہی رو رہا ہوں, آپ نے بھی رونا رویا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, ایسے ہی ہے. میرے دوست رفع الیدین کو سنت طریقہ سمجھتے ہیں پر امام مسجد انہیں بار بار کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور یہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی. یار اس کو کہنے دو, اس سے آپ کا کیا لینا دینا. انہیں کہیں کہ اگر یہ منسوخ ہے تو آپ لوگ جا کے سعودی عرب پہ چڑھائی کریں, مکہ اور مدینہ آزاد کروائیں, کیونکہ وہاں تو رفع الیدین سے نماز ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے, میں اپنے لیے بات کرتا ہوں کہ لعنت ہے میرے اوپر اگر میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ گستاخ رسول امامت کروا رہا ہے, اور وہ بھی سنت کے طریقے سے ہٹ کے. تو تمہارے سارے بزرگوں کی بزرگی کے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ یہ کعبے کو کیوں نہیں آزاد کرواتے ہو ان سے. ہاں حدیث کی اتھینٹیکیشن کیا ہے جبکہ قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. حدیث کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے لیا جی. قرآن سے اگر میں یہ ان پرنسپل آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے سنت اور حدیث کا ہونا ضروری ہے, تو اس میں امپلائڈ ہے کہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, صرف قرآن کا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں دین محفوظ نہیں ہے, صرف قرآن محفوظ ہے, تو سرکار پھر تو کام ہی ختم ہو گیا. جاؤ پھر کرو کری بھائی, دین یہ محفوظ ہے تو تبھی ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں نا. قرآن جب کہتا ہے کہ جمعے کے لیے جب اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف آؤ, تو قرآن اذان کے الفاظ تو نہیں بتا رہا. تو اس کا مطلب ہے جو اذان دی جاتی ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے, لیکن قرآن اس اذان کو آن کرتا ہے, کر رہا ہے نا آن. اس کا مطلب ہے سنت کو وہ آن کر رہا ہے. قرآن جب کہتا ہے لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو وہ آن کر رہا ہے. قرآن جب نبی علیہ السلام کو کہتا ہے ایتونی بی کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اے نبی جب کبھی بحث ہو تو ان سے فرماؤ کہ لاؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے, قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا علم کے آثار لے کر آؤ. جب کتاب کا ذکر ہو گیا تھا, علم کے آثار کا ذکر کیوں آیا؟ یعنی انبیاء کرام کی احادیث قرآن میں ذکر موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. تو اب نماز کا طریقہ, نماز کی تسبیحات, نماز کی رکعتیں قرآن میں تو نہیں ہے, اور یہ قرآن کا کوئی عیب بھی نہیں ہے. قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن سنت اور حدیث کا انکار کرتا. قرآن تو خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں میں ان پرنسپل تمہیں بتا رہا ہوں عقیدے کے طور پہ, کچھ اعمال کے طور پہ, ان کی تفصیلات کے لیے تم نے سنت کی طرف جانا ہے. جب خود ہی وہ سنت کی طرف دھکیل رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دین محفوظ ہے. قرآن اسی وقت محفوظ ہوگا جب قرآن کی تشریح کرنے والا, جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو اللہ نے قرآن کی تشریح سکھائی تھی سورۃ القیامہ میں, کہ نبی قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان کرنا بھی, اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے, وہ ساری باتیں ہم تک ٹرو فارم میں پہنچی ہوں, تبھی دین محفوظ ہے. گڑبڑ ہونی تھی, وہ حضور نے بتایا ہے بخاری مسلم حدیث ہے, میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. مسلم شریف میں حدیث ہے بعد والے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے ابا اجداد نے نہیں سنی ہوں گی, ان سے بچنا, وہ کہیں تمہیں دھوکے میں دجل میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا کہ جھوٹی حدیث بنے گی. وہ تو بڑا اچھا موقع تھا, حضور کہتے ہیں بھائی حدیث لینی کوئی نہیں جائے, ایسا نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ والی حدیث ہمارے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے باوجداد نے سنی. اور تہاڈے باوجداد نے تو قرآن بھی نہیں سنیا, حدیثیں تو بعد تکنے ہیں نا. تہاڈے باوجداد کسی نے قرآن ہی چوں کوئی آیتیں ایسا نہیں سنی سن کہ وہ شرک چھوڑ دیتے. تو جن کے باپ دادا نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا, ان بیچاروں کا یہ کہنا کہ ہم ایسی حدیثیں سن رہے ہیں جو ہم نے نہیں سنی بھی, وہ تو سرکار وہ آپ کی جاہلیت ہے نا, جاہلیت کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالے. اور دوسرا, یہ حدیثیں امام مسلم بیان کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح کی حدیثیں آ چکی ہیں, اسی لیے تو میں یہ صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. تو 1200 سال پہلے کم پہ گیا سی, اور اس زمانے کا جو انجینئر تھا امام مسلم بن حجاج القشیری, اس نے اس وقت فورس ہی کر لیا تھا کہ کام ڈال گیا. انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کہ تم اس طرح کی ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہو. میرے نزدیک تو ایسے علماء جو ان کتابوں میں ایسی حدیثیں لکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں لکھ رہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, وہ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں. امام مسلم کے زمانے میں امام مسلم اپنے باقی جو ساتھی علماء ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جاہل ہیں. تو اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ بابوں کے ماننے والے جاہل ہیں, تو ہم تو امام مسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی سخت زبان اگر یہ ہے تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے زمانے کے باقی علماء اور محدثین کو کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہیں جو اتنی زیادہ روایتیں بغیر صحت کے جمع کر رہے ہیں. اور دیکھیں امام مسلم نے جو اس وقت فورس ہی کیا تھا کہ کام پہ جانا ہے, وہ پہ گیا جائے. انہوں ضعیف روایتیں کٹ دیتے ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جناب اے دیکھ لو, حالانکہ محدثین نے ساتھ لکھا ہوتا ہے روایتیں صحیح نہیں ہیں. لیکن نہیں, کیا موت کی تکلیف بدنی ہے یا روحانی بھی ہے؟ دونوں ہیں جی, دونوں تکلیفیں. کیا موبائل لون میں اضافی چارجز سود کی مد میں آتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں نا اور اس پروڈکٹ کی وجہ سے آپ یعنی وہ ادھار میں پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں اور اس کی قیمت تھوڑی زیادہ لی جاتی ہے تو وہ سود میں نہیں آتی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے. یہ جو منٹ صاحب لے رہے ہیں یہ پروڈکٹ کی فارم میں ہی ہے نا، تو لہٰذا اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگے گا. اور باقی اتنا پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کتنی دیر کے لیے آپ کر لیں گے. اور اگر اس کو کوئی حرام بھی سمجھتا ہے اور وہ بہت مجبوری میں لے رہا ہے تو اس وقت تو میرے بھائی آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، تو آپ چند منٹ بھی لے لیں، کیا مسئلہ ہے دل میں برا جانتے ہوئے؟ ویسے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیا حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ظہور سے قبل ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں جی، واللہ عالم کوئی پتہ نہیں. میں اس کے اوپر تباہی تو کر سکتا ہوں لیکن اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اس پہ ڈسکشن کرنے سے نہ تو آپ کی نماز کا طریقہ صحیح ہونا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو قبر کے سوالات کا پتہ چلنا ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا پتہ چلنا ہے، نہ آپ کو روزوں کے مسائل کا پتہ چلنا ہے، نہ آپ کو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کا پتہ چلنا ہے. ایک چسکے کے طور پہ باتیں کرنی ہے تو ضرور کریں، وہ تو جو چسکورے ہیں ان کے وی لاگ دیکھا کریں نا، ساڈے کول کیوں آندے ہو؟ سانو پٹھے پینڈے پان لگے ولا دے بندے ہو. شرعی حق مہر پر ذرا روشنی ڈالے. شرعی حق مہر تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. سورہ النساء میں آیا کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا تو تب بھی علیحدگی کی صورت میں وہ واپس نہ لو کیونکہ تم نے اس عورت سے نفع اٹھایا. تو اس کی تو کوئی حد نہیں. میں نے کئی سال پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، آپ لکھے حق مہر اور انجینئر محمد علی مرزا. اس زمانے میں پاکستانی 12 لاکھ روپیہ بنتا تھا جو نبی الاسلام نے امہات المومنین یا اپنی بیٹیوں کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے ود ریسپیکٹ ٹو سونا. تو آج تو سونا ڈبل ہو چکا ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو زیادہ حق مہر کو ایک برا سمجھا جاتا ہے نا، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 5,000 روپے لکھوا لیں، 10,000 لکھوا لیں یا 3,200 روپے 8 آنے لکھوا لیں اور لکھا دیں شرعی حق مہر 3,200 روپے 8 آنے. پتہ نہیں کتوں کڈیا انہوں نے شرعی حق مہر، ٹھیک ہے. تو حق مہر تو عورت کی مرضی ہے جی، چاہے وہ 1 تولہ سونا رکھوائے 10 تولے سونے رکھوائے، یہ اس کی مرضی ہے کیونکہ اس کے عوض ہی وہ عورت آپ کے عقد میں آتی ہے اور وہ حق مہر اسے دینا ضروری ہے، الا یہ کہ وہ خود معاف کر دے وہ ایک الگ بات، ورنہ آپ نے وہ دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو اس قسم کے جو عورت کے حقوق والے خانے ہیں اس پہ تو سیدھا یوں لکیر پھیرتے ہیں. اس وقت دیکھا آپ نے وہ جب نکاح اس میں وہ لکھا ہوتا ہے جیب خرچہ اور یہ وہ، اکثر اوقات وہاں لکیر پھیرتے ہیں. جو سیاڑے ہیں نا تو وہاں وہ پیٹ سیابا ڈال کے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنا مہینے کا خرچہ ہوگا یہ ہوگا. اور میرا خیال ہے جو اس میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ رشتے بچتے بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنسنسس کے ساتھ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کر رہے ہیں تو ان سے وہی ڈیمانڈ کریں نا. مطلب ایک غریب آدمی جس کے پاس خود موٹر بائک ہے، اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق مہر میں گاڑی دو، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. تو گاڑی والے کے ساتھ شادی کر لے. اس طریقے سے ایک اگر خاوند ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو بیچاری غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر اس کے ماں باپ سے تو چیزیں نہ ڈیمانڈ کرے، یہ تو بالکل پھر زیادتی والی بات ہو جائے گی. باقی تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے. کوئی ایک سوال ایسا جو آپ نے لکھ کے مجھے آگے بھیجا ہو ٹائملی اور میں نے نہ پڑھا ہو، تو اگر کوئی ایسا سوال کسی کا ہے جو اس پرچی میں آیا تھا اور میں نے نہیں پڑھا اور جواب نہیں دیا، جو پرچی میں آیا ہو جی، اس میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جو میں نے نہیں پڑھی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا